Kamp met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met hun mensen in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Op X, het voormalige Twitter, schrijft de WHO dat ze vermoeden dat hun contacten in het grote ziekenhuis van Gaza het gebied aan het ontvluchten zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de patiënten en het gezondheidspersoneel en roept opnieuw op tot een staakt het vuren. Voor het eerst in 4 maanden is er weer vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een pluimveeboerderij in Renswoude in Utrecht. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd in Nederland. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. De Leidse studentenvereniging Minerva heeft aangifte gedaan van geweld tegen een afdeling binnen de vereniging, schrijft de Telegraaf. Het gaat om een incident van een week geleden. Een jonge man zou toen in zijn buik zijn geschopt. 2 dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis met mogelijk een gescheurde milt. Het Minerva-bestuur zegt volgens de krant dat dit soort gedrag niet thuis hoort binnen de vereniging en deed dus aangifte. De leden die aanwezig waren bij het geweld zijn voorlopig geschorst. Inwoners van het Italiaanse stadje Ladispoli kunnen weer opgelucht ademhalen. Urenlang konden ze niet naar buiten omdat leeuw Kimba in de stad liep. Kimba was ontsnapt uit het circus. Mogelijk omdat dierenactivisten zijn kooi hadden geopend. De burgemeester stelde direct na de ontsnapping een soort avondklok in. Iedereen moest binnenblijven. De mannetjesleeuw liet zich niet zomaar vangen. Het eerste verdovingspijltje deed hem niet zoveel. Pas na een tweede werd Kimba uitgeschakeld en kon hij, na zo'n 6 uur rondstruinen, weer worden teruggebracht naar het circus. Het weer. Aan zee komt nog een enkele bui voor. Verder is het droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan, vooral in het zuiden. Vandaag blijft het grotendeels droog. In het noorden schijnt de zon het meest en het wordt 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Hij wil even niet starten. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. 22 november is het zover. Dan mogen we weer gaan stemmen. Met een kabinet dat na ongeveer 1,5 jaar is gevallen, zien we veel nieuwe gezichten en partijen op de lijst. Ga je voor je oude, vertrouwde partij of kies je dit keer toch voor iemand anders? Of een andere partij? En kijk je dan vooral binnen de grenzen van Nederland of kijk je ook verder? En ben je net als Volt voor een versterkte democratie op Europees niveau? Ja, want in het tweede uur hebben we nummer 4 op de lijst van Volt, Imane El Filali. In de studio we praten over haar Nederlandse en Europese ambities. Maar voordat het zover is, gaan we ook in gesprek met Devika Partiman van Stichting Stem op een Vrouw. En praten we ook weer met een kleinere nieuwe politieke partij. Dit keer met lijsttrekker Annemarie van Duivenbode van Partij van de Sport. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het is deze week de Week van het Leven, waarbij campagne wordt gevoerd voor de bescherming van ongeboren kinderen en een betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. FIOM is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie. Zij vinden het juist belangrijk om een breed en compleet beeld te schetsen van alle keuzeopties, waarbij de uiteindelijke keuze niet uitmaakt. We spreken met Wendy Kersten van FIOM. Goedenacht Wendy. Hoe vaak komt een ongewenste zwangerschap eigenlijk voor? Onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 vrouwen onbedoeld zwanger raakt in haar leven. En hierbij maken we wel onderscheid tussen onbedoeld en ongewenst. Bij het merendeel van deze vrouwen is de zwangerschap dan wel onbedoeld, maar uiteindelijk gewenst. En naar schatting is 35.000 tot 58.000 van deze zwangerschappen uiteindelijk ongewenst. Mensen denken vaak dat het gaat om tieners, maar het kan iedereen overkomen. Het merendeel zit juist tussen de 30 en de 35 jaar. En van deze vrouwen heeft 3 op de 4 een vaste relatie. Nou, een onbedoeld zwangere vrouw heeft in Nederland 4 keuzeopties. Je kan ervoor kiezen om het kind zelf op te voeden, zwangerschap af te breken, pleegplaatsing of afstand ter adoptie. En FIOM biedt hulp bij het maken van de keuze door betrouwbare informatie te bieden. Namelijk vrouwen die goed geïnformeerd een eigen keuze kunnen maken, ervaren achteraf minder psychosociale klachten of gevoelens van spijt, blijkt uit onderzoek. En hoe kan je dan het gesprek aangaan met mensen die ongewenst zwanger zijn? Ja, een onbedoelde zwangerschap kan ingrijpend zijn voor de vrouw en het keuzeproces kan heel erg complex zijn. Nou, wij vinden het belangrijk dat vrouwen zelf een keuze kunnen maken zonder dwang of drang. Dat betekent dat ze geen sturing vanuit de omgeving ervaren. Dus geven we zoveel mogelijk informatie over alle vier de keuzeopties en zorgen we dat zorgvuldige begeleiding in het keuzeproces mogelijk is. Nou, in Nederland is een netwerk van 80 keuzehulpverleners die hulp bieden bij het maken van de keuze. Vrouwen, maar ook mannen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap, kunnen een gesprek aanvragen door te bellen met Fion. En wij verwijzen door naar een keuzehulpverlener in de buurt. En deze gesprekken zijn gratis. Is er iemand in jouw omgeving onbedoeld zwanger of werk je als professional met onbedoeld zwangere vrouwen? Dan is het belangrijk om een open houding te hebben. Deel je oordeel niet over de zwangerschap. Geef ruimte aan verschillende emoties van de vrouw of de man. En informeer wat de ander nodig heeft en wat diegene kan helpen om een keuze te maken. Ja, mooie tips om in gedachten te houden als je zo'n gesprek aangaat. Waarom bestaat de Week van het Leven nog? Ja, de Week van het Leven is een initiatief van een anti-abortusbeweging. Deze mensen zijn tegen het afbreken van een zwangerschap en willen dat geluid graag laten horen. En dat doen zij door één keer per jaar een grote campagne te voeren. En wij vinden het belangrijk om juist een breed en compleet beeld te schetsen van alle keuzeopties. De vrouw moet goed geïnformeerd zelf een keuze kunnen maken. En het maakt ons niet uit wat die uiteindelijke keuze is. Daarom is het belangrijk dat er neutrale, niet sturende informatie beschikbaar is. Wij bieden wij op onze website fion.nl en in de keuzehulpgesprekken. Ja, want hoe zorg je er dan voor dat er ook tegengeluid is? Nou, we geven niet zozeer een tegengeluid, maar meer een compleet geluid. En die doen we door zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan, zodat vrouwen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap weten waar ze terecht kunnen voor neutrale informatie. Want zoals ik al zei, het maakt ons niet uit wat de uiteindelijke keuze is. We vinden het wel belangrijk om alle vier de opties open te houden. Ja, en over opties gesproken. Er zijn veel opties waar je op kan stemmen de komende verkiezingen. Wat voor invloed heeft abortus op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen? Nou, het is goed dat het onderwerp leeft en dat het gesprek erover gevoerd mag worden. Het ministerie maakt nu al mooie stappen, hoor. Want wat bijvoorbeeld nieuw is, sinds 1 juli dit jaar is psychosociale zorg na abortus gratis hulpverlening. Dus vrouwen of mannen die behoefte hebben aan één of meerdere gesprekken na een abortus kunnen terecht bij Fion. En wij verwijzen vervolgens door naar een hulpverlener in de buurt. Dit vinden wij een mooie ontwikkeling. Ja, bedankt Wendy Kirsten van Fion. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Amanda Sjaars en haar echtgenoot Jason Isbell bezongen samen over de abortus die Amanda heeft begaan. Maar, zo dacht Amanda, het is eigenlijk een gesprek tussen verschillende vrouwen. Niet alleen tussen je partner, maar je gaat hier ook in gesprek mee met je vriendinnen en met je andere vrouwen om je heen. En ter gelegenheid van de verjaardag van Roe vs. Wade vond Amanda het een goed idee om een nieuwe versie te maken, onder andere met Cyndi Lauper, Angie Stone en Linda Perry. En het nummer benadrukt de belangrijke boodschap van solidariteit en steun tussen vriendinnen die elkaar begrijpen. Want over abortus wordt nog niet genoeg gesproken en roept op tot meer steun voor mensen die voor deze moeilijke beslissing staan. Wat je beslissing ook is, praat erover. En zoals ook net werd gezegd, alle opties zijn open. Wees niet judgmental, duw niet in een richting. Een jaar later, toen dit nummer uit werd gebracht, werd Roe vs. Wade omgedraaid in de VS. En hierdoor is op federaal niveau geen grondwettelijk recht op abortus meer. Laten we hopen dat het niet zo ver komt in Nederland. Dit is Our Problem. Remember Katie White? She jumped the fence that night. She ran away in tears. Your sister drank her beer. We were just 18. The older girls could be so mean. I was talking just to talk. You were still in shock. And all I could think to say is everything's gonna be okay. It's gonna be it's okay. Gonna be Problem van Amanda Showers, Cyndi Lauper, Angie Stone, Linda Perry en nog vele, vele andere vrouwen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Weet jij op wie je gaat stemmen 22 november? Als het aan stemmen op een vrouw ligt, stem je in ieder geval op een vrouw. Stichting Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen te verbeteren. Waarom ze dat doen en hoe ze dat voor elkaar hopen te krijgen, bespreken we deze nacht met Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Goedenacht, Devika. Hey, goedenacht. Waarom is het zo belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen? We gaan er gelijk in. Nou, echt wel om veel verschillende redenen. Er zitten nu nog veel minder vrouwen in de politiek dan mannen. Gemiddeld zo'n 30%. Dus echt van gemeenteraad tot Tweede Kamer. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld op kinderen best wel effect heeft. Dus kinderen die opgroeien met weinig politieke rolmodellen die... Oh, je valt even weg. Devika? We gaan even proberen opnieuw te verbinden. Sorry. Ja, je bent er weer. Ja. Dus voor de rolmodellen voor kids is het heel belangrijk. Want kinderen die opgroeien met rolmodellen die op hen lijken in de politiek, zijn ambitieuzer later in het leven. Dus dat maakt uit. Maar het maakt vooral ook echt uit voor de beslissingen die er worden gemaakt. Politiek gaat heel erg over samenwerken en dat heel veel verschillende mensen eigenlijk input leveren op wat er goed is voor het land op elk vlak, economie, sport, noem het op. En als daar een groep mensen te weinig mee praat, dan wordt eigenlijk dat perspectief te weinig meegenomen. En sommige mensen zeggen dan bijvoorbeeld, ja, maar misschien hebben vrouwen minder interesse in de politiek. Of is het gewoon meer een soort dat mannen daar vanzelfsprekend voor kiezen? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat klopt ook. Ja, dat klopt. En dat is dus eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Want op het moment dat iets wordt gezien als een mannenwereld of iets wat vooral mannen doen of waar vooral mannen geschikt voor zijn, dan zien meiden en vrouwen dat en die denken, nou, dat is niet voor mij. Dus het klopt, er is inderdaad gemiddeld minder politieke interesse en minder interesse om actief te worden. Maar dat is dus wel eigenlijk omdat er van oudsher vooral mannen in zitten. En als je dat verandert, kan dat dus ook wel weer shiften. En dat is dus ook wat wij proberen te doen door vrouwen met elkaar in contact te brengen, uit te leggen hoe je actief wordt. Als ze maatschappelijk actief zijn, ook wel uitleggen, joh, wist je dat je ook in de politiek impact kan hebben? Want hoe meer vrouwelijke rolmodellen daar zitten, hoe meer je dus die interesse ook verandert. Ja, want vrouwen zijn ook die stappen ook wat minder vaak op de voorgrond. Dus je moet wel vaak wat meer trekken om ook vrouwen naar een mooi plekje te krijgen, toch? Ja, deels. En ik denk ook heel erg dat het gaat over uitleggen. En niet iedereen die de politiek ingaat, hoeft op de voorgrond. Noem de gemeenteraad. Zie je die ooit op televisie? Nee. Nee, precies. Dus, en ook debatteren of zo. Je hebt in de politiek altijd collega's. En iedereen is ergens goed in. En niet iedereen hoeft de felste debater te zijn. Of al die verschillende skills te hebben. Je hebt ook mensen die juist wat meer op de achtergrond zitten. En dat is ook een prima kwaliteit. Dus ja, je hoeft niet per se al die dingen te doen die de politici op tv ziet doen, zeg maar. En jullie zeggen dan natuurlijk, jullie heten stem op een vrouw. Dat lijkt me vrij duidelijk. Maar dan hebben jullie ook nog een soort stap 2 die zegt stem slim op een vrouw. Wat betekent dat? Ja. Klopt. Ja, wat we zien is dat veel mensen die op vrouwen stemmen, eigenlijk op een vrouw stemmen die al heel hoog staat. Dus bijvoorbeeld op plek 1 of plek 2 op de kieslijst. Mm-hmm. En dat is op zich symbolisch hartstikke mooi. Maar omdat die vrouwen al zo hoog staan, hebben ze eigenlijk die stem niet nodig. Ze komen er toch wel in. Dus wij zeggen, kijk juist wat lager. Dat op onze website kan je dan ook vinden wat een slimme plek is. We kijken dan naar peilingen. Dus stel, de peilingen, dat is een soort schatting van hoeveel zetels je partij krijgt bij de verkiezingen. Die zeggen, nou, het zijn 5 zetels. Dan hebben we voor de vrouwen vanaf plek 5 en lager. Die hebben eigenlijk die stem echt nodig om echt verkozen te worden. En dat zijn ook vaak wel de kandidaten die bijvoorbeeld jong zijn, van kleur zijn, queer zijn, noem het op. Die eigenlijk een beetje, nou ja, anders zijn dan de rest. Ja. En die worden helaas nog vaak lager op de lijst gezet. Dus ja. Ook dat, daar zit vaak meer diversiteit. De stem op een vrouw is er al een tijdje. En ik dacht dat de vorige keer vooral bij linkse partijen veel op de tweede vrouw is gestemd. Maar dat het bij rechtse partijen wat minder is. Klopt dat? Ja en nee. We hebben iets grotere impact inderdaad op linkse en middenkiezers eigenlijk. Maar wel heel breed. En ik denk dat het vooral een groot verschil is in impact, omdat linkse partijen zijn op dit moment wat kleiner. En dan is het wat duidelijker op wie je moet stemmen als je lager zoekt. Mm-hmm. Dus stel, een linkse partij heeft, weet ik veel, het krijgt ongeveer 10 zetels. Dat is nog wel, dan bekijk je 11, 12, 13 kandidaten. En dan denk je, oh ja, dat is nog wel visueel logisch. Maar als we bij de VVD zeggen, stem op een vrouw lager op de lijst, dan moet je helemaal gaan zoeken naar kandidaten vanaf plek 27 of 28. En ik denk dat mensen daarvan in de war raken. Dat is zo te laag wordt, zeg maar. Dus het, zeker met Tweede Kamer proberen we echt uit te leggen van, die peilingen zijn echt belangrijk. Die kan je ook op onze website vinden. Maar ja, rechts is vaak wat groter. En ik denk dat daardoor, er stemmen wel veel mensen dan voor hun gevoel lager op de lijst, maar dan niet laag genoeg. En je noemde net al een barrière dat het eigenlijk nog steeds politieke mannenwereld is. Niet genoeg rolmodellen, zeker ook niet voor vrouwen van kleur. Wat voor barrières voor vrouwen en meisjes moeten we ook nog doorbreken? Ik denk dat er 2 hele belangrijke zijn. De eerste is veiligheid. Politiek is vaak niet een hele leuke sector om in te zitten. Veel politici krijgen het bijvoorbeeld te maken met online haat en met bedreigingen. En dat kan zeker ook mannen treffen. Wat we wel zien in de cijfers is dat het vrouwen echt veel vaker treft. Maar bijvoorbeeld ook mensen van kleur vaker treft. Of mensen die zichtbaar religieus zijn. En nou ja, dat eigenlijk pestgedrag, zowel onderling als vanuit de maatschappij naar hen toe. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een hele ongezonde dynamiek om in te zitten. En is helaas ook voor, ja, mensen die zwaar bedreigd worden bijvoorbeeld, of heel vaak, ook een reden om niet door te gaan. Of Waardoor komt dit? Want we hebben nu ook al een appje binnen van, als vrouwen echt gelijk willen, dan moeten ze maar in de bouw gaan werken. Waardoor is er deze vrouwenhaat? Kijk, vrouwenhaat komt vanuit seksisme. Dus het idee dat vrouwen minder waardig zijn dan mannen of minder goed zijn. Of op de een of andere manier bijvoorbeeld zwakker zijn dan mannen in de samenleving. En heel veel mensen die dat denken, zijn zich daar zelf niet zo bewust van. Het is net als seksisme, net als racisme. Heel veel mensen die racistische uitlatingen doen, denken niet bij zichzelf, ik ben een racist. En dat maakt het wel ingewikkeld. En dat kan er bijvoorbeeld uitzien als dat een vrouw iets verkeerd doet, of in jouw ogen, dat je dan niet zegt, ik vind dat je inhoudelijk dit verkeerd hebt gedaan, maar gewoon zegt, je bent een lelijke heks. Mm-hmm. Maar daar zit een, niet hele opbouwende kritiek. Dat is geen inhoudelijke kritiek. Dan gaat het over bijvoorbeeld iemands uiterlijk, of nou ja, scheldwoorden zoals heks. Heel duidelijk een seksistische achtergrond. En ja, ik denk dat daar ook heel erg het idee heerst dat dat moet kunnen. Mm-hmm. Helaas, dat mensen nog denken het hoort erbij. Of nou, maar ik vind die mensen ook stom, dus ze verdienen het. En bij vrouwen gaat het dus echt veel vaker om hun vrouw zijn, dat soort haat. In plaats van over, ik vind je ideeën stom. Dat is natuurlijk heel anders. Mm-hmm. Wat vaker bij mannen gebeurt inderdaad, dat er op de inhoud kritiek wordt gegeven. Inhoud, inderdaad. Ja, en wat je daaraan kan doen, ja. Ik vrees niet zoveel als individu. Tenminste, als je het ziet, kan je natuurlijk er iets van zeggen. Je kan zorgen dat je zelf even tot 10 telt voordat je iemand een lijn uitscheldt. Maar er is vooral ook gewoon echt betere wetgeving nodig. Waardoor bepaalde dingen gewoon strafbaar worden die dat nu niet zijn. En waardoor social media platforms bijvoorbeeld gedwongen worden om meer te doen met klachten op hun platforms enzovoorts. Want het is op zo'n grote schaal. Ja, dat je dat niet in één keer als individu even verandert. Zijn er eigenlijk partijen die zich inzetten voor meer vrouwenrechten of in ieder geval gelijkheid? Ja, die zijn er zeker. Hoewel ook in de politiek, niemand is perfect natuurlijk. Maar er zijn zeker wel partijen. En als je dat belangrijk vindt en dat graag wil weten, kan ik je eigenlijk aanraden om even naar stemgendergelijkheid.nl te gaan. Dat is een initiatief van Women Inc. Dat is een organisatie die heeft uitgezocht van hoe doen politieke partijen het nou als het aankomt op vrouwenrechten in hun partijprogramma's. Mm-hmm. En dat geeft wel wat meer inzicht. En veel partijen hebben wel iets van plannen, maar het verschilt dus heel erg hoeveel. En jullie hebben ook een soort eigen stemwijzer, zag ik, op jullie website, hè? Of in ieder geval die helpt een keuze maken. Ja, die gaat niet echt over de inhoud, maar meer over dat je gewoon op één plek de kandidaten kan vinden. We merken dat veel mensen eigenlijk pas in het stemhokje die hele lijst zien. Dus wij zijn een stemhulp gaan bouwen. Sinds een paar jaar maken we dan daarin inzichtelijk op welke partijen kan je eigenlijk stemmen. Mm-hmm. Dus daarin vind je alle verkiesbare partijen met een linkje naar hun partijprogramma, zodat je ook in kan lezen en alle kandidaten. En dan kan je bij alle kandidaten die vrouw zijn of nominair, kan je doorklikken, zodat je informatie over hen kan vinden. Want dat is nog best wel moeilijk soms om om te denken, oké, ik weet wel ongeveer welke partij ik wil stemmen. Ja. Om dan ook nog te zoeken wie er dan allemaal op de lijst staan en wie dat zijn. Ja, dat is gewoon veel zoekwerk. Mm-hmm. Dus wij hebben dat voor iedereen gedaan. En dat kan je dan op één plek vinden. Mooi. Ja, fijn overzicht. Maar er zitten dus geen mannen op de website? Nou, ze staan er wel allemaal op. Okay. Dus we hebben wel echt braaf alle kandidaten daar neergezet. Dus je vindt de hele lijst. Maar je kan alleen maar de vrouwen en non-binaire mensen kan je doorklikken. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Zijn non-binaire mensen ook bij jullie zeg maar aangesloten? Of is dat waar jullie richten toch eigenlijk voornamelijk op die mensen die zich identificeren als vrouw? Ja, we richten ons wel echt op vrouwen. Dus echt dat laatste. En tegelijkertijd, we realiseren ons natuurlijk wel dat non-binaire mensen, dus mensen die zichzelf niet identificeren als man of vrouw, dat die, ja, daar heeft bijvoorbeeld nog nooit iemand in de Tweede Kamer gezeten die openlijk non-binair is. Mm-hmm. Dus ook dat maakt uit. Dus daarom laten we dat bijvoorbeeld in zo'n stemhulp, nemen we dan ook die kandidaten mee. Dat zijn er maar 4 van de ruim 1000 kandidaten, dus dat zijn er niet veel. Maar dat nemen we dan wel mee om te laten zien van, goh, dat is ook een valide keuze. Ja. Jullie hebben ook een mentornetwerk bij Stem op een Vrouw. Hoe werkt dat? Klopt. Ja, dus bijvoorbeeld als je nu denkt, ja, politiek, eigenlijk wel langer van gedacht, zou dat iets voor mij zijn? Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Dan kan je bij ons aankloppen en dan kom je in ons mentornetwerk als je dat wil. En dan koppelen we je aan een vrouw die al politiek actief is of eerder is geweest, dus die al ervaring heeft. Die bijvoorbeeld in jouw buurt woont of waar je iets anders mee gemeen hebt. En dan ga je eigenlijk met diegene verkennen van, wat is dat dan? Dus die kan jou dingen uitleggen, daar kan je een vraag aan stellen. En je krijgt dan van ons als stichting ook nog een paar trainingen in dingen die nuttig zijn om die vraag te verkennen. Dus dat kan zijn een campagnetraining of een training over hoe je moet solliciteren of hoe je je persoonlijk profileert. Of nou ja, allemaal dingen die meer skills zijn die je nodig kan hebben in de politiek. En daar kan je gratis aan meedoen. Er zijn ook plekken voor mensen die wel geld kunnen betalen. Maar proberen we voor iedereen open te houden. Ja, maar hoe betaal je dit allemaal dan? Met pijn en moeite. We hebben veel vrijwilligers. En verder hebben we gelukkig ook wel steun van een aantal fondsen. Bijvoorbeeld ons mentornetwerk wordt gesteund door de Fred Foundation. Dat is een fonds. Dus dat is super fijn. En we krijgen wat subsidie van de Rijksoverheid sinds dit jaar. Mm-hmm. Dus ook met een beetje belastinggeld voor het eerst. Jullie hebben het veel jaren zonder geld gedaan volgens mij, hè? Eerste 3-4 jaar echt echt heel weinig. Mm-hmm. En de laatste paar jaar hebben we gelukkig steeds meer fondsen die aanhaken. Maar ook wel steeds meer donateurs. Wat fijn. Dus mensen die gewoon zeggen, nou, ik steun jullie met 1 of 2 euro in de maand of meer. En ook wel dus wat eigen inkomsten. Dus bijvoorbeeld via het mentornetwerk. Wat goed. Hebben jullie zicht op wat er al bereikt is door jullie, door Stem op een Vrouw? Een beetje. Waar we het al even eerder over hadden, we roepen dus op onder andere om slim te stemmen. En daarvan zien we dat het aantal stemmen op vrouwen die lager op de lijst staan sinds wij bestaan echt heel erg is toegenomen. En dat zorgt er ook voor dat er eigenlijk elke verkiezing, of het nou over Europa of gemeente of provincie of de Tweede Kamer is, dat er eigenlijk steeds meer vrouwen worden verkozen. Mm-hmm. In totaal zijn er met die tactiek al ruim 700 vrouwen extra de politiek ingekomen sinds we bestaan. Dat is veel. Dus superveel, ja. En het verschilt wel heel erg. Bijvoorbeeld de Tweede Kamer, dat zijn maar 150 zetels. Nou, tot nu toe hebben we steeds 3 extra vrouwen per Tweede Kamerverkiezing erbij gekregen. Maar ja, het werkt dus wel echt, zien we. En verder helpen we dus elk jaar allemaal vrouwen en meiden. Ja, om dus die vraag te verkennen van, is het iets voor mij? En daarvan wordt ook weer een deel politiek actief. En we doen bijvoorbeeld ook onderzoek. En daarmee stappen we dan ook weer naar politieke partijen om te laten zien wat we nu meer weten over vrouwen in de politiek en wat ze nodig hebben. En hoe zorgen jullie dat jullie zichtbaar zijn? Via social media. En gelukkig hebben we inmiddels best wel wat volgers opgebouwd die het ook leuk vinden om onze boodschap te delen. En we DM'en vaak ook gewoon mensen die ons volgen, die dan groot bereik hebben van, hey, het is weer verkiezingstijd bijvoorbeeld, zou je onze boodschap willen delen? Dus dat soort dingen, we proberen gewoon veel te vragen en ons team ook te vragen door te delen. En gelukkig wordt er ook wel over ons geschreven in de media. En zoals nu praat ik met jou, dus ook dat soort dingen maken heel erg uit. Dat is heel fijn. Als laatste, want we hebben het heel erg over de verkiezingen nu. En er zijn veel jongeren die bijvoorbeeld nu voor het eerst mogen stemmen, of misschien nog wel mensen die aan het twijfelen zijn of ze überhaupt wel gaan stemmen. Ik denk altijd, stemrecht is toch niet vanzelfsprekend. Het is niet overal het geval, maar het is ook eigenlijk nog niet zo heel lang in Nederland voor vrouwen het geval. En nu is het ook zo dat er een hele strijd vooraf is gegaan voor vrouwen in Suriname bijvoorbeeld, of Nederlands-Indië en Antillen. Dat wordt vaak vergeten. Hoe is dat precies gegaan? Klopt. Dus in dit deel van Nederland, in het Europese deel, zeg maar, is er ruim 100 jaar kiesrecht voor iedereen. Maar toen dat werd ingevoerd, besloot eigenlijk de Nederlandse overheid dat dat alleen maar in dit deel van Nederland werd ingevoerd. Dus niet in de toenmalige koloniën. En dat zorgde er dus inderdaad voor dat mensen in Suriname, de voormalige Antillen en Nederlands-Indië nog echt tientallen extra jaren moesten strijden voor dat stemrecht. In Indonesië kwam dat er eigenlijk pas toen Indonesië onafhankelijk werd in 1945. Mm-hmm. En in de voormalige Antillen en Suriname kwam het er pas in 1948. Terwijl er toen al vrouwen, maar ook mannen, daar al heel lang eigenlijk zeiden, wij willen ook het recht om te stemmen, en dat maar niet kregen. En die hebben daar echt al heel veel voor gedaan, totdat uiteindelijk gelukkig in Nederland, ook met steun van een vrouwelijk Kamerlid in Nederland, dat zich ervoor begon in te zetten, Corrie ten Dello, werd het eindelijk daar ook ingevoerd. En ik denk dat de Nederlandse staat dus heel lang heeft gedacht, we zijn eigenlijk superieur aan de mensen daar, en die verdienen niet een stem. Ook natuurlijk als bezetter van zo'n land, of hoe je dat moet noemen, kolonisator. Ja. Ja, dat gewoon die macht niet aan de mensen werd gegund, en dat ook als bedreiging werd gezien dat mensen zouden meepraten. Ja. En dat is gelukkig wel veranderd. In Suriname ging het sterker nog met soort 2-2 stappen. Dus in principe werd het ingevoerd in 1948, maar niet voor de Maroon-bevolking. Dus dat is een bepaalde bevolkingsgroep in Suriname die afstamt van gevluchten tot slaafgemaakten. Die kregen pas stemrecht in 1963, dus echt super laat. Dat is dus pas sinds ongeveer 60 jaar? Ja. Wauw. Ja. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd, zit je zelf in de politiek of wil je in de politiek? Want je legt het wel allemaal heel goed uit. Nou, ik weet er inmiddels wel steeds meer van. ik ben ook lid bij een aantal politieke partijen. Altijd van meer dan één. Ook vanwege mijn werk dat het gewoon heel nuttig is om overal mee te kijken. Maar ik ben niet overal lid natuurlijk. Maar ik ben niet zelf actief. Tenminste wel eens achter de schermen. Ik zit bijvoorbeeld wel eens in een kandidatencommissie. Dat kan als je lid bent. Dan kan je bijvoorbeeld vrijwillig helpen zoeken naar kandidaten, dus dat vind ik wel leuk om te doen. Maar nog niet voor de schermen. Hoor ik hier een nog niet? Ja, ik heb wel eens ergens op gezet. Ik heb vorig jaar voor het eerst echt gesolliciteerd. Dat was voor de Eerste Kamer. Dat leek me best wel een mooie functie, maar dat ben ik toen niet geworden. Dus wie weet probeer ik het nog in zelf een tijdje. Mooi. Nou, mooi. Dankjewel, Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Wil je meer weten van Stem op een Vrouw? Kijk dan op hun website stemopeenvrouw.com en of volg hen op Instagram @stemopeenvrouw. En wie weet stemmen we ook wel een keer op jou, Devika. Ja, wie weet. En dankjewel. Jij ook. 100 jaar kiesrecht, maar nog steeds is maar 39% in de Tweede Kamer vrouw. Dat is te weinig. Dat is echt veel te weinig. Tijd om op een vrouw te stemmen. Toch, Sophie? Toch, Antoinette? Toch, Nawasira?

Ja, dit was Glenn Faria met zijn zoon Jair. En dit is een nummer van zijn nieuwe album. En hoe prachtig is het als je dat samen met je zoon kan zingen. 26 partijen doen er dit jaar mee aan de Tweede Kamerverkiezing. 1126 kandidaten staan op het uitvouwbare stembiljet. En maar één bolletje mag je rood kleuren op 22 november. Als jij door de bomen het bos niet meer ziet, dan is dat heel erg begrijpelijk. En daarom zoomen we deze nacht in bij De Nacht is Zwart op een, nou ja, op de één na laatste partij van het stembiljet. Partij van de Sport. Hun voornaamste standpunten: veel meer investeren in preventie en gezond gedrag belonen. Goedenacht, lijsttrekker Annemarie van Duivenbode. Goedenacht, ja. Waarom is het nodig om een politieke partij te worden om sport op de kaart te krijgen? Omdat wij in eerste instantie geen aansluiting konden vinden bij andere partijen. Dat is wel geprobeerd, maar die lobby is niet, niet van de grond gekomen. In de coronatijd hebben wij een petitie aangeboden met 380.000 handtekeningen, waaruit wel blijkt dat veel mensen sport en bewegen belangrijk vinden, zeker in dat soort tijden. En zo is de partij ontstaan. En wij zijn sowieso van het belonen en niet van het straffen. En als je kijkt naar de zorgkosten die enorm gestegen zijn, hebben wij het standpunt ingenomen dat gezondheid belangrijk goed is, wat beloond moet worden, maar waar we meer aandacht aan moeten besteden, zodat we van nazorg naar voorzorg gaan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Als je 3 keer in de week sport, dan krijg je korting op je zorgverzekering? Nou, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is, maar dat is misschien wel heel kort door de bocht. Maar je kunt wel verschillende manieren verzinnen om daar. Kijk, net als met je auto, als jij schadevrije jaren rijdt, krijg je korting op je autoverzekering. Dus waarom zou dat niet kunnen op je zorgverzekering? Dus als je sportief bent, dan krijg je korting. Maar is dat niet heel oneerlijk? Nee, dat is kort door de bocht. Nee, niet sport. Hè. Dus als jij laat zien dat jij wat aan je gezondheid doet, zoals bijvoorbeeld ASR op dit moment doet, met de verschillende wearables die je zou kunnen dragen, of je zou bij de huisarts 1 keer in dezelfde tijd bij de POH testen kunnen doen, of laten zien dat jij in ieder geval niet zwaarder wordt, niet ongezonder wordt. Er zijn ook mensen die door middel van sport en bewegen minder medicatie nodig hebben. Nou, daar zou je een systeem op kunnen loslaten, waardoor je een bepaalde korting op je premie zou kunnen krijgen. En dan is de uitgangspositie voor iedereen anders, want niet iedereen is hetzelfde en niet iedereen heeft dezelfde start. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit van ASR. Ik moet bepaalde punten halen en bepaalde stappen per week om €3 of zo terug te krijgen. Dus ja, het helpt wel, maar het is er dus al. Ja, maar het is nog niet voldoende. En het is ook nog niet zo dat iedere verzekeringsmaatschappij dit heeft. Dus het zou landelijk moeten zijn en er zouden meerdere kortingen op losgelaten kunnen worden. Dus daar, dat is wel een hele mooie hoor, want ASR doet dat inderdaad al. Maar daar zou nog veel meer kunnen en alle verzekeringsmaatschappijen zouden dit kunnen toepassen. En als we het nou even breder trekken, want jullie focussen dan vooral eigenlijk op preventie en ja, gezondheidszorg, gezond leven. Maar waar zet de Partij voor de Sport dan zich nog meer voor in? Ja, precies. We hebben niet alleen maar sport en bewegen. Het is met name dat gezondheid nemen wij als uitgangspunt. En dat leefstijl beloond kan worden. Kijk, als wij zo doorgaan zoals we nu aan het doen zijn, dan redden wij die stip op de horizon niet. En die stip op de horizon is dat in 2040 75% van de bevolking moet voldoen aan de beweegnorm. En als wij zo doorgaan zoals nu, dan redden we dat niet. Want het gaat alleen maar slechter en we bewegen te weinig. We eten te veel en we zitten te veel. We hebben veel stress. Nou, en stress is een van de grootste factoren die ervoor zorgen dat er chronische klachten ontstaan. En dat is het uitgangspunt wat wij nemen. Dat neemt niet weg dat wij ook standpunten innemen over onderwijs, over werk en inkomen, over jeugd. Ik zat toevallig afgelopen maandag bij een debat bij de universiteit in Tilburg. Daar zitten heel veel studenten die in die pechgeneratie dan vallen. Hè? Die hebben studieschulden. Ja. Nou, ook daar hebben wij naar gekeken. En als je dan zegt, kijk, je kunt ze niet van tafel vegen. Dat is heel makkelijk en kort door de bocht. Maar als je zegt, van, ja, maar die schuld die ontstaan is door studie, als je die nou niet meeneemt in de BKR-berekening, als je een hypotheek wil afsluiten, dat zijn ook stappen die je zou kunnen maken, waardoor je minder stress hebt. Dan heb je al een mooie winst behaald. En dan zou de jeugd wel op zoek kunnen naar betaalbare woningen. Ja, want juist die pechgeneratie hebben ook weinig geld. Gezond eten is super duur. En je wil dat mensen gaan sporten. Een sportschool, een sportabonnement is ook best duur. Dus eigenlijk alles wat je gezonder zou kunnen maken is best duur. Ja, dus wij zijn er ook voor dat je de 0% op de BTW op groente en fruit toepast, maar dat je daarnaast ook ongezonde producten duurder maakt. Mm-hmm. Dat je dat verschil groter maakt. Dan is de keuze al sneller dat men toch voor de gezonde producten gaat kiezen. Tenminste een standpunt van ons is dat we heel graag willen dat sport en bewegen gratis wordt voor jeugd tot 21. Gratis? Ja. Maar hoe ga je dat doen? Waar komt dat geld vandaan? Nou, als je vanuit gaat dat de zorgkosten die zijn 100 miljard per jaar. Dat is heel veel geld. Dat is veel, ja. Waarvan 79 miljard kosten zijn voor overgewicht en obesitas. Als je met voortschrijdend inzicht daar 4-5% van zou kunnen investeren in sport en bewegen en in preventie, dan heb je na 10 jaar dat geld weer terugverdiend. Maar is dat echt te herleiden? Ik snap dat obesitas of een van de redenen kan zijn waardoor klachten ontstaan. Maar is het echt zo'n hoog percentage dat 79% zei je daar eigenlijk direct aan te linken is? 79 miljard euro per jaar, die onderzoeken zijn gedaan. Dat is veel geld, hè? Dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld. Maar hoe kan het dat zoveel geld kost? Omdat dat geld, dat is terug te leiden naar uitval. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen met dit soort klachten, waardoor er minder productiviteit is. Veel ziekte, veel verzuim. Dat moet ook weer opgevangen worden. Er is meer zorg nodig, omdat zij meer medicatie gebruiken. Overgewicht en obesitas zorgen er ook voor dat er meerdere aandoeningen zijn waardoor medicatie genomen moet worden. En daar gaan die kosten in zitten. En dan vraag ik me toch af, want waarom dan een hele nieuwe partij en zou dit niet passen in een grotere partij die dan hier meer op zou focussen? Ja, dat zijn er al meerdere die dat geprobeerd hebben. Hè. Je hebt Rutme Herema van de VVD die sport in zijn portefeuille had. En hij heeft best veel gedaan, maar nog niet voldoende. Zeker niet voldoende. Maarten van Ooyen van de ChristenUnie heeft geprobeerd om dat 0% btw-tarief op groenten in de Kamer te krijgen. En daar is wel een motie voor ingediend. Maar dan strandt dat weer omdat het kabinet gevallen is. En blijft dat toch op de plank liggen. Wordt daar niet naar gekeken. En andere problematiek die wordt dan wel behandeld. Dus ja, dan vragen wij ons wel af. Als wij zouden aansluiten, wordt het dan ook op de plank gelegd? Word je afgeserveerd? En wordt er dus geen aandacht meer besteed aan deze hele belangrijke punten? Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, verandering kost gewoon tijd. Dat gaat niet zo snel. Zeker niet als het iets is wat al heel lang in de samenleving zo gedaan wordt. En daarom zijn wij ontstaan. Daarom willen wij daar extra op gaan zitten, dat het hoger op die agenda komt, zodat er meer aandacht voor komt. En je dacht zelf niet, ik ga bij een andere partij me daar specifiek hard voor maken? Nee. Nou, ten eerste, deze partij heb ik niet zelf opgericht. Dat zijn andere mensen geweest en ik ben 7 jaar ben ik gemeenteraadslid voor de VVD geweest. En dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Maar toen deze partij kwam, dacht ik, ja, weet je, dit past veel meer bij mij. Ik kom zelf uit de sport. Ik werk in de sport. En de punten die zij aandroegen, die spraken mij meteen aan. Ik vind het heel mooi hoe gepassioneerd je bent over een gezonder Nederland. Ja, dat ben ik echt. Ja. Iedereen ziet het om zich heen gebeuren, maar er gebeurt eigenlijk door de overheid te weinig. En een van de taken van een overheid is natuurlijk wel dat je zorgt voor de burgers. En we hebben het allemaal over bestaansrecht en bestaanszekerheid. Dat is hartstikke mooi, maar stress is de grootste factor voor heel veel problematiek in de zorg. En stress ontstaat ook als die bestaanszekerheid afneemt. En dat is nu wel natuurlijk gaande in de bevolking. Dan even kijken naar jullie partijprogramma. Jullie willen een nieuw zorgstelsel. Hoe moet het nieuwe zorgstelsel eruit gaan zien? Nou, in ieder geval niet zoals het er nou uitziet. En dat betekent dat, en dat is marktwerking. En we zien allemaal dat marktwerking niet goed gaat. Want die zorgverzekeraars die willen eigenlijk maar één ding, en dat zijn premies verkopen. En die worden alleen maar duurder. Dus die proberen wel zich te richten op wat meer preventieve gezondheid. Hè. Zoals we net zeiden, die ASR, die beloningssystemen toepast. Mm-hmm. Maar alsnog betalen we steeds meer. En we krijgen steeds meer ongelijkheid in mensen die ongezond en gezond zijn. En iedereen moet wel meer gaan betalen. Nou, dat klopt in onze beleving niet. En hoe moet dat er dan uitzien? Ja, wij denken dat je inkomensafhankelijk premies en eigen bijdragen moet gaan inrichten. Dus er moet gekeken worden naar wat heb je te besteden en in hoeverre percentagegewijs kun je dat dan gaan inrichten. Aan de andere kant zijn er ook heel veel bijvoorbeeld broodfondsen waar ook ondernemers zich bij kunnen aansluiten. Dat zijn ook hele mooie initiatieven. Dus je ziet wel dat er ook wat verschuivingen plaatsvinden en naar andere initiatieven ontstaan die meer passen bij de samenleving van nu. Ja, en als, dan hebben we het over het zorgstelsel, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld door ziekte of andere dingen niet kunnen sporten, of wellicht ook afhankelijk zijn van medicatie of andere dingen. Hoe zorg je ervoor dat zij zich niet buitengesloten voelen? Ja, ik vind dat mensen die de zorg nodig hebben, dat vangnet moet blijven bestaan. Dat hebben we altijd gehad in Nederland. Wij waren een zorgland en door marktwerking is dat min of meer op de achtergrond geraakt. Dus iedereen heeft recht op zorg, ongeacht wat die zorg dan ook is. Maar we moeten aan die voorkant wel meer gaan zitten op hoe kunnen we hier nog meer voorkomen en zorgen dat die zorg niet nog verder gaat oplopen. Er zijn hele mooie projecten met in en out voor surgery. Dat je dus voor je operatie gaat werken aan je gezondheid. Dus dat zijn de beweegprogramma's die zorgverleners voor jou gaan opstellen. En het blijkt dat als je 2 weken voordat je geopereerd gaat worden en je gaat bewegen, en dat hoeft niet, want we noemen sport, maar ik noem het even bewegen, wandelen in de natuur, of er zijn programma's in een fitnesscentrum met een fysiotherapeut in het ziekenhuis, dat je makkelijker de operatie ingaat en dat je er ook makkelijker uitgaat, waardoor jij sneller weer opknapt, en ook sneller naar huis kan, waardoor het herstel bevorderd wordt. Nou, als we dat weten, dan zouden we dat veel vaker moeten toepassen. En dan zou je daar al heel veel geld op kunnen besparen. Mm-hmm. Maar sportbewegen moeten we wel even uit elkaar trekken. Want sport, daar denkt iedereen aan competitieverband. En bardiensten en bestuursfuncties. En bewegen, dat is wandelen, fietsen. Naar buiten, pak de fiets, neem de trap. Dus dat soort kleine aanpassingen zou je zelf al kunnen toepassen. Sport is echt zo'n lifestyle. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Dat kan. Ik vind ook die zaterdagfamilies wordt ook gerelateerd aan sport. Vind ik ook een hele mooie. Dat met name de jeugd meer betrokken moet zijn bij verenigingsleven. Mm-hmm. Omdat dat veel meer thema's bevat dan alleen maar sport. Maar dat valt allemaal wel een beetje onder dat kopje sport, hè. Maar het is natuurlijk wel zo dat in sport, als we het hebben over het verenigd sport, de georganiseerde sport, dat je daar veel meer leert dan alleen maar in competitieverband winnen of verliezen. Terwijl dat net zo goed hele goede thema's zijn die levenslessen zijn. Maar je leert ook voor elkaar op te komen, je leert voor elkaar te zorgen. Je leert voor dat je er opruimt, dat je zorg draagt voor de omgeving. Dus er zit veel meer onder sport dan alleen maar het competitieverband, die bardienst of die bestuursfunctie. En het is al een tijdje dat we weten dat preventie heel goed zou zijn. Toch lukt het de politiek niet om meer op preventiezorg te richten. Hoe gaan jullie dit wel aanpakken? Jullie zijn een nieuwe partij. De kans is dat jullie, nou ja, misschien 1-2 zetels krijgen, hopelijk. Hoe gaan jullie dan als klein bestuur zorgen dat het volledige zorgstelsel op de schop gaat? Ja, dat is een hele grote ambitie natuurlijk als je een kleine partij bent. Ik denk, als je niet begint, dan gebeurt het helemaal niet. En dan zullen we echt nog verder afstaan van een oplossing. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Partij van de Dieren, die zijn ook ergens begonnen. En die hebben wel hun idealen min of meer waargemaakt. Want het staat natuurlijk nu veel hoger op de agenda, dat dierenleed en alles wat ermee te maken heeft. En dat hebben ze wel bereikt natuurlijk in de afgelopen jaren. Nou, die gang hebben wij nu ook ingezet. Dat als je het niet doet, ja, dan gaat er echt niks gebeuren. Dan zie ik het lijken drijven. Dan worden alleen de verschillen nog maar groter. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus ja, als klein bestuur werken aan een oplossing. Ik denk, je moet ergens beginnen. Anders dan bereik je never nooit iets. En wat je gaat doen is natuurlijk in commissies plaatsnemen en zorgen dat de punten die er al zijn, dat die nog verder behandeld gaan worden. Die 0% op die 0% btw op groenten. Zorgen dat aan de andere kant ongezond voedsel duurder wordt. Zorgen dat er een stem geheven wordt op het moment dat het dreigt op de plank te verdwijnen, omdat andere problemen naar voren geschoven worden. Ja, want we zitten al in genoeg crisissen. Deze er ook nog bij. Daar krijgen we ook stress van, hè? Deze crisis? De sportcrisis. De sportcrisis. Nou, ik zou meer zeggen de bewegingsarmoedecrisis, maar die is al in. De bewegingsarmoede, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, die is er al. Ja, hè? Ja. We krijgen ook een berichtje van David. Hij zegt, ik probeer het wel, maar het is erg moeilijk om van sporten en bewegen echt een gewoonte te maken. Word ik dan bestraft als het me niet lukt? Nee, wij houden niet van straffen. Dat laten we aan andere mensen over. Maar als anderen beloond worden, dan betekent dat ook indirect dat je gestraft wordt of gekort wordt als het niet lukt? Nee, we gaan er niet vanuit dat je gekort wordt. We gaan er wel vanuit dat als je het niet doet, dat je de beloning dan niet krijgt. Dat stimuleert mensen om wel te gaan bewegen. Dus en nogmaals, ga uit van je beginsituatie en alles wat verbetert is winst. Dus sporten, ja, ik snap dat je niet 3 keer in de week naar de sportschool altijd kan. Maar als je 3 keer in de week, nou, ik bijvoorbeeld 5000 stappen zet in plaats van 4000 stappen, is dat winst. Ja, oké. Okay. Stap voor stap. Stap voor stap. Elk stapje is ook een stapje. De lijst van Partij van de Sport is ongeldig verklaard voor de verkiezingen. Groningen, Leeuwarden en nog wat andere steden. Omdat er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd. Staan mensen wel klaar voor een Partij van de Sport? Ja, wij hebben dat vreselijk onderschat. Je moet, als je beginnende partij bent, moet je in 20 kieskringen moet je 30 steunbetuigingen ophalen. Behalve in Bonaire, dat mogen er dan 10 zijn. Maar die is ook niet gelukt? Nee, die is niet gelukt. Nee. Dat hebben we echt onderschat, hoor. Daar steken we hand in eigen boezem. Dat betekent dat je 30 mensen bereid moet vinden om naar een gemeente te gaan. Met ID. En daar moeten ze hem onder het toeziend oog van een ambtenaar moeten ze die tekenen. Ja, dat dachten wij te makkelijk over. En we hadden kort tijd, hè, want het kabinet viel. Mm-hmm. Dus wij moesten heel snel alles optuigen. Dat is een hele grote les geweest. Nog heel kort, jullie staan nu pas een paar jaar sinds 2022. Jullie zitten wel al in Oost-Weijen in de gemeenteraad. Wat hoop je over 5 jaar? Ja, dan hoop ik in ieder geval tussen de 5 en 8 zetels te hebben, dat onze stem groter wordt. En misschien wel meer, maar dat we in ieder geval op de kaart krijgen dat we veel meer van nazorg naar voorzorg moeten. Dat we bereikt hebben dat we een gezonder Nederland krijgen en dat die 2040 stip op de horizon iets dichterbij komt. Nou, mooie dingen voor over 5 jaar. Dankjewel, lijsttrekker van de sport Annemarie van Duivenbode. En veel succes deze komende verkiezingen. Jullie veel succes met deze uitzending midden in de nacht. Ja, dankjewel. Kunnen we goed gebruiken. Jullie klinken nog fris en fruitig. Dat klinkt goed. Nog, ja, het is heel veel sporten. Ja, precies. Fijne nacht. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met hun mensen in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Op X, het voormalige Twitter, schrijft de WHO dat ze vermoeden dat hun contacten in het grootste ziekenhuis van Gaza het gebied aan het ontvluchten zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de patiënten en het gezondheidspersoneel en roept opnieuw op tot een staakt het vuren. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. In Dorst in Brabant is een fietser zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Volgens Omroep Brabant liet de man eerst een andere trein passeren. Daarna fietste hij tussen de spoorbomen door en werd hij geraakt door een tweede trein die van de andere kant kwam. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9:15 bij de spoorwegovergang in het centrum van Dorst. Tot laat in de avond lag het treinverkeer daar stil. Philip Cocu stapt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt. Vitesse verloor gisteravond het thuisduel tegen Heerenveen met 1-3 en staat laatste in de eredivisie. Tijdens de wedstrijd wapperden supporters met witte zakdoekjes en spandoeken die vroegen om het ontslag van Cocu. Bij de uitgang van Gelredome was het even onrustig. Boze supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club, die niet veel later bekendmaakte dat Philip Cocu opstapt. Het weer, het is droog en afgekoeld naar zo'n 4 graden. Het kan mistig zijn, vooral in het zuiden. Vandaag blijft het grotendeels droog. In het noorden schijnt de zon het meest en het wordt 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Nawasira van Sluis en Antoinette van der Weert. Iman El Filali staat op plek nummer 4 op de kandidaatlijst van Volt. Ze is fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor Volt in Rotterdam. Als raadslid houdt ze zich onder andere bezig met werk en inkomen, onderwijs, samenleven en emancipatie, armoedebestrijding, cultuur en migratie. En naast haar politieke werk is ze ook nog manager voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Welkom Iman. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je er bent hier midden in de nacht. Wij beginnen altijd met een korte speeddate. Om en om gaan we vragen en stellingen bevragen. En dan aan jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Helemaal. All right. Waar lig jij wakker van? Van dat dingen in de wereld beter kunnen. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Tweede Kamer of Europees Parlement? Tweede Kamer. Waar word je blij van? Van mensen en van positiviteit. Rotterdam of Den Haag? Oeh, dat is een gewetensvraag, want ik kom uit Den Haag. Ik woon nu in Rotterdam. Rotterdam. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? De lente. Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Standbeeld? Goeie vraag. Moet ik over nadenken. Hoe omschrijf je je vrienden je? Als sociaal, opgewekt en positief. Meer geld naar klimaat of werk en inkomen? Klimaat. Grootste uitdagingen deze verkiezingen? Klimaat. Is technologie een zegen of een vloek? Zegen. Netjes. Ja. Moeten we het toch even over Rotterdam hebben, denk ik. Ja, dat is wel een gevoelig puntje. Maar stel, je komt in de Tweede Kamer, ga je dan verhuizen naar Den Haag? Nee, dan blijf ik absoluut in Rotterdam. Waarom? Omdat ik nu mijn plek daar heb gevonden. Ik vind het een fantastische stad. Ik voel me er ook heel erg thuis. En ik vind het ook heel goed als ik inderdaad de kans krijg om in de Tweede Kamer te komen, om niet alleen maar in die Haagse bubbel te zitten. Het is ook heel goed om op een andere plek te wonen en daar ook te zien wat er speelt. En zeker een stad als Rotterdam, waar heel veel, toch wel veel speelt. Is dat hoe je met twee benen op de grond blijft? Onder andere, ja. Zeker. Zijn er nog meer manieren? Ik denk dat het sowieso ook goed is om te blijven relativeren. Want politiek stopt nooit. En om met beide benen op de grond te blijven, is het ook belangrijk om af en toe even uit te schakelen. Even andere dingen te doen. Bijvoorbeeld, ik ben moeder, ik heb twee kinderen. Dus dat is ook belangrijk naast de politiek. Hoe bedoel je politiek stopt nooit? Politiek stopt nooit omdat er constant dingen spelen. Er zijn altijd actualiteiten en ook de uitdagingen waar we voor staan. Die houden niet op. Ja. Dat is niet een 9-tot-5 kwestie. Ik bedoel, klimaatproblemen gaan door. Veiligheid, migratie, alle grote uitdagingen. En je moet als mens ook af en toe even pauze nemen om te kunnen reflecteren. Maar ook om een goed politicus te kunnen zijn. Dus je staat sowieso heel lang aan. vaak aan als politicus. Dus dan is het ook goed om af en toe even tegen jezelf te zeggen, en nu neem ik even een pauze. Ja, zorg dat je niet in een burn-out komt als je constant aan het werk bent. Bijvoorbeeld, inderdaad. En het is ook een groot probleem. Dat zie je in de Tweede Kamer, maar ook bijvoorbeeld in de Raad, waar ik ook in zit. Je ziet dat de werkdruk heel hoog is, dat je wordt geleefd eigenlijk door papieren. Terwijl, ja, waarom ik volksvertegenwoordiger ben geworden, is niet vanwege al die papiermassa, maar juist datgene wat speelt in de maatschappij. En dan moet je dus proberen af en toe echt op jezelf te letten. Want in de gemeenteraad heb je nog wel best wel veel invloed direct eigenlijk op, in dit geval dan Rotterdam. Maar als je de Tweede Kamer ingaat, krijg je eigenlijk nog meer papieren, eigenlijk nog meer bureaucratisch. Waarom die stap dan wel naar de Tweede Kamer? Nou, ten eerste, het kabinet viel. En dat is dan natuurlijk altijd een moment als je als politieke partij gaat kijken van oké, hoe gaan wij nu verder? Hoe kunnen wij het beste onze idealen waarmaken? Dus dat is één. En ten tweede, ik denk dat ik door mijn werk als raadslid, maar ook door mijn werk bij diverse ministeries, toch wel een beetje in de vingers heb gekregen van goed is en wat niet goed is. En dat dus die papieren, we maken ons soms zelf gek met de bureaucratie. Daar moet je af en toe ook een grens trekken. Dus ik denk dat ik juist vanuit mijn ervaring ook daar misschien een goede balans in zou kunnen vinden. Is dit het moment om dan te vragen, heb jij alle 134 bladzijden van het partijprogramma wel gelezen? Nou, die inderdaad wel. maar dat is natuurlijk ook gewoon een belangrijk document voor onszelf. Maar het is ook wel belangrijk om naast het lezen vooral ook de gesprekken te voeren over het programma. En dan vooral ook de vraag, waarom Volt? Waarom Volt? Ja, voor mij is dat de partij die het dichtst bij mijn idealen komt. En ik kwam Volt een paar jaar geleden tegen toen ik zelf een beetje afgehaakt was eigenlijk bij de huidige politiek. Ondanks dat ik wel als ambtenaar en ook als diplomaat altijd rondom de politiek werkte. En denk de combinatie van Europa, het positieve geluid, constructieve geluid. En ook meer de lange termijns blik. Dus dat zijn wel elementen die ik bij Volt vind en niet bij andere partijen. Ja, want in het partijprogramma staat eigenlijk alles radicaal. En jij zegt al, Volt is heel positief, maar ik heb niet een hele positieve associatie bij het woord radicaal. Ja, en dat is eigenlijk wel jammer, want radicaal, tenminste hoe wij radicaal lezen en bedoelen, is dat we nu radicaal moeten kiezen. Radicaal voor het klimaat, radicaal voor Europa, radicaal voor een ander mensbeeld. Een mensbeeld op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Als we nu nog stappen gaan zetten en nog met elkaar gaan praten en heel veel tijd gaan verliezen, dan komen we er niet. Dus wij willen radicaal die keuze maken. En wij zien dat juist als iets wat verandering kan brengen. En verandering is nu echt wel nodig. Ja, en Volt is eigenlijk de enige echt partij die zich heel erg richt op Europa. Maar wat voor voordelen heeft dat voor Nederland als we meer richten op Europa? Nou, heel veel. Alle grote uitdagingen waar we nu voor staan, die kun je alleen maar samen oplossen op Europees niveau. He, of het gaat om het klimaat of om veiligheid, ook migratie. Arbeidstekorten die we hebben, die stoppen niet bij de grens. Dus wij zullen als Nederland moeten gaan samenwerken met andere landen binnen Europa, maar eigenlijk ook natuurlijk veel breder. Maar zeker binnen Europa om oplossingen te vinden voor alles waar we nu voor staan. En het is ook, ook mooi dat we dat kunnen doen binnen Europa. Dus wij zien maar dat als. Is dat te doen in Europa? Want in de Tweede Kamer is het dan moeilijk om alle neuzen één kant op te krijgen. Hoe ga je dat met verschillende landen doen? Nou, dat is een kwestie natuurlijk van politieke wil, een politieke keuze. Ik heb zelf in Brussel gewerkt en gewoond en dus eigenlijk de Europese Unie van heel dichtbij gezien. En ik heb gezien dat er heel veel welwillendheid is tussen Europese landen om met elkaar samen te werken op heel veel onderwerpen. Ik heb ook gezien hoe het beter kan en hoe het democratischer zou kunnen en transparanter. En daar kunnen wij als Nederland een hele grote stem in hebben, want het piepkleine landje? Nou ja, zo piepklein zijn we dus eigenlijk niet. Misschien als oppervlakte, maar onze stem wordt heel erg serieus genomen. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind is, wijzen naar Brussel is één ding, maar wij zijn Europa. Wij zijn de Europese Unie. Ook jij, ik, wij met z'n drieën. Dus wij bepalen eigenlijk, of wij moeten eigenlijk bepalen wat er in het Europese wordt besloten. Dus wij kunnen het eigenlijk nu gaan omdraaien en dus ook radicaal kiezen voor een ander Europees geluid. Volt is actief in 30 landen, heel veel, en is ook best wel een vrij progressieve partij. Maar jullie zijn ook actief in landen die misschien minder progressief zijn. Denk aan Bulgarije of Hongarije. Hoe krijg je dan toch inderdaad die eenheid, wat jullie willen uitdragen, jullie idealen? Ja, ik denk dat je ook regimes niet moet vergelijken met de mensen. Hè. Dus er is altijd natuurlijk een verschil tussen een regering en de mensen zelf. En wat ik juist mooi vind is dat er in heel veel midden- en ook Oost-Europese landen mensen zijn die eigenlijk hetzelfde gedachtegoed hebben, die ik bijvoorbeeld ook heb. En daar vind je heel veel verbinding met elkaar. Dus het mooie ook aan Volt, we zijn een pan-Europese beweging en partij, maar ook echt een beweging. Wat bedoel je met pan-Europees? Pan-Europees is eigenlijk dat we dus voorkomen in alle Europese landen. Mm-hmm. Dus dat we niet een nationale partij zijn, maar Europees breed voorkomen. Maar dat maakt ook dat wij dus die beweging van onderop met elkaar, met verschillende mensen die hetzelfde gedachtegoed hebben, kunnen gaan mogelijk maken. En ik voel heel veel verbinding met bijvoorbeeld mijn Bulgaarse Volters, of ook mensen uit Oekraïne die dus die Volt aanhangen. Dat geeft heel veel positieve energie. Maar hoe leg je dat dan uit aan iemand die lekker in een klein dorpje woont en de buurman woont een kilometer verder, die heeft al bijna geen contact met buurman. Hoe krijg je dan contact met Hongarije? Op verschillende manieren. Nou, sowieso, digitalisering helpt daar natuurlijk bij. Dat de wereld die normaal ver weg is, eigenlijk heel dichtbij komt. Maar ook door met elkaar op te zoeken. Ik denk dat veel mensen ook bijvoorbeeld binnen Europa reizen. Ook al woon je ergens in een, wat jij beschrijft, een klein dorp. Je gaat op pad op reis. Dus je leest dingen op in de media. Dus de wereld is komt eigenlijk veel dichterbij dan wij denken. En ook binnen Europa, ik denk, natuurlijk zijn er verschillende culturen en heeft iedereen een eigen geschiedenis. En dat is ook mooi. Maar er zijn ook heel veel zaken die ons verbinden met elkaar. Op menselijk vlak, maar ook datgene wat speelt in een klein dorp in Nederland, speelt ook in een klein dorp in Portugal bijvoorbeeld. Dus daar zie je heel veel overeenkomsten. Dan is het ook zo dat je naast de politiek ook nog werkzaam bent als manager voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat voor kennis haal je daar mee naar de politiek? Allereerst hoe de politiek achter de schermen werkt. Dat is heel waardevol om te weten. Ook veel kennis die ik heb opgedaan vanuit verschillende dossiers. Ik heb bij 3 ministeries gewerkt, dus dat geeft ook wel veel ervaring bij wat speelt er op verschillende onderwerpen. Maar wat ik zelf ook wel belangrijk vind, is dat vanuit de overheid, dat geldt ook wel voor de politiek, maar dat we proberen dat beleid en praktijk dicht bij elkaar komen. Dus het is ook belangrijk, vind ik, om bijvoorbeeld heel erg naar buiten te treden. En dat heb ik gedaan in mijn werk, of dat doe ik in mijn werk. Maar dat probeer ik dus ook als politicus heel erg te doen. Dus toegankelijk te zijn, maar ook vooral buiten die muren van het ministerie of van een stadhuis. Maar hoe zorg je door en genoeg op pad te zijn, maar ook alle papieren te lezen en wat andere mensen vinden binnen de politiek, om dat allemaal in balans te houden? Ja, het is sowieso, je moet het inderdaad in balans houden. Maar ik denk ook, ik vind dat ik me niet moet laten regeren door papieren. Mm-hmm. Dus je kunt je eigen agenda natuurlijk ook tot op zekere hoogte zelf bepalen. Ik geloof ook heel erg in de agenderende kracht van een politieke partij. Dat is ook bijvoorbeeld hoe ik nu opereer in het stadhuis in Rotterdam. Dus mijn eigen onderwerpen, of onze eigen onderwerpen agenderen. En dus niet die papierstroom laten bepalen wat we doen. Maar andersom, je moet gaan luisteren, op pad gaan en op. Maar een goed ophalen. Verhaal klinkt altijd mooier dan daadwerkelijk de cijfers. Hoe bedoel je dat? Nou, dat als iemand vol passie vertelt over een onderwerp, en dan denk je, oh ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik stem voor. Terwijl dus eigenlijk uiteindelijk de onderzoeken en de cijfers zeggen van, nou, dat is een heel slecht idee. Dan is het toch wel belangrijk dat je ook hebt kunnen inlezen, toch? Absoluut. Nee, en de basis moet ook zijn, hè, dat, dus je feiten en je cijfers en onderzoek, dat moet kloppen. Maar tegelijkertijd, mensen en datgene waar ze tegenaan lopen, is geen papieren werkelijkheid. Dus je zult wel die combinatie moeten gaan maken. En voor mij begint politiek wel bij de mens. Begint op straat, in de wijk. Wat speelt er in het land? Dus gaan luisteren en in gesprek gaan. En dat combineren inderdaad met een goede feitelijke onderbouwing, met analyse. En dan kom je tot goed beleid en tot goede politiek. Wat zijn dan concrete thema's waar je vooral op wil richten als je de Tweede Kamer inkomt? Ik ben nu al veel bezig met eigenlijk met gelijke kansen, gelijke rechten, emancipatie en bestaanszekerheid. Dat zijn dingen die ik nu belangrijk vind en waar ik ook zeker op landelijk niveau mee door wil gaan. Omdat ik denk dat daar ook de oplossingen eigenlijk gevonden kunnen worden. Bestaanszekerheid is echt het woord van de verkiezingen. Ja, maar terecht. Ja. En je hebt maar eigenlijk... wat betekent het? Ja, precies. Ja, wat betekent het? Ja. Ja, voor mij betekent het dat... Kijk, het is sowieso, het staat in de grondwet. Dus het is een grondrecht. Maar wat het betekent is voor mij dat iedereen in Nederland... gewoon een goed bestaansminimum moet hebben. Dat je je geen zorgen hoeft te maken over je gezondheid... over je inkomsten, over het feit dat je je boodschappen kan doen... je rekeningen kan betalen. En hoeveel is voor jou het minimum? Ik heb wel een hoog minimum. Ik geloof heel erg in brede welvaart. En dat betekent dat we dus niet alleen maar economisch kijken naar... bijvoorbeeld hoe we leven in Nederland. Maar ook wat levert het op. Want investeren in gezondheid en een fijn leefomgeving in de natuur... levert heel veel op. En goed onderwijs, kennis. Dus ik geloof heel erg in een hoog minimum wat dat betreft. En heb je ook cijfers van hoe hoog het minimumloon moet zijn? Of hoe zorg je dat er een hoog minimum is? Ja, kijk, we hebben sowieso ook wel voorstellen dat we het minimumloon willen verhogen. Maar waar we eigenlijk naartoe willen, is dat er een basisinkomen komt voor iedereen. Mm-hmm. En dat moet een hoog bedrag zijn. Dus dat moet niet een paar honderd euro zijn in de maand. Nee, echt een basisbeurs. Waarmee je dus eigenlijk gewoon je basis op orde hebt. Waardoor je daarnaast als mens... Je kan ontwikkelen, je kan innoveren, creatief kan zijn, kan gaan werken of je ontplooien. Er zijn tegenwoordig meer coaches dan mensen die hulp vragen. Hoe zorg je dat mensen met dat minimumloon wel ook iets gaan doen wat nuttig is? Want we zien heel veel plekken waar te weinig personeel is. Hoe zorg je dat mensen wel nog actief blijven in de samenleving als ze gratis geld krijgen? Ja, ik denk dat we die dus moeten omdraaien. Dat heeft heel erg te maken met wat voor mensbeeld wij hebben. Het mensbeeld waar ik in geloof is dat als mensen de basis op orde hebben... dat ze heel graag willen meedoen. En de een gaat dan, die gaat dan werken. De ander gaat fantastische dingen ontwikkelen of bedenken. Andere mensen gaan heel creatief zijn. Ik denk juist dat het heel erg gaat mogelijk maken... dat veel meer mensen kunnen meedoen. Ook vanuit een keuzevrijheid. En dat is voor mij ook een belangrijke waarde. Dat je als mens keuzevrijheid hebt. En dat heeft ook te maken met wat je doet in jouw tijd. En als iemand kiest om niet mee te doen? Ik denk dat kan natuurlijk, want je kunt niet gaan dwingen. Maar ik geloof er heel erg in dat mensen... de meeste, dat hoor ik ook wel terug vanuit de gesprekken die ik voer. De meeste mensen willen heel graag meedoen. En willen heel graag bijdragen. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook mogelijk maken en faciliteren. Ja, want een mooi iets wat je ook al voor elkaar hebt gekregen in Rotterdam... is het stadspaspoort voor ongedocumenteerden. Helaas nog niet voor elkaar gekregen. Of wel mee bezig. Maar wel mee bezig, inderdaad. Ja, kan zeker. Je even uitleggen wat dat precies is? Ja, ja, er zijn best wel veel mensen in Nederland die... dat heet dan ongedocumenteerd. Dus mensen zonder de juiste papieren. Dat zijn mensen die om wat voor reden ook in Nederland terecht zijn gekomen. Maar die kunnen niet naar een ander land. Die kunnen bijvoorbeeld niet terug naar een land van herkomst. Maar ze kunnen ook niet naar een ander land. Simpelweg omdat ze geen paspoort of identiteitsbewijs of geboortebewijs... of wat dan ook hebben. Daar zitten ook heel veel jongeren tussen, zogenaamde dreamers. En deze groep mensen, die kunnen nergens naartoe. Maar die willen bijvoorbeeld heel graag ook meedoen eigenlijk in onze samenleving. En een van de initiatieven waar ik al een tijd mee bezig ben... en waar ik dan ook eigenlijk landelijk hoop een oplossing voor te vinden... is dat we zeggen deze mensen krijgen bijvoorbeeld een stadspaspoort of een stads-ID... Waardoor ze toch de juiste papieren hebben om mee te kunnen doen in onze maatschappij. In plaats van dat we ze negeren, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. We doen net alsof ze er niet zijn, alsof ze niet bestaan. En hoeveel mensen gaat dit? Ja, dat is lastig om exacte statistieken te hebben, maar omdat ze dus niet bestaan, mm-hmm. Volgens de papieren. Maar dat zijn een aantal duizend, 10.000 mensen misschien in heel Nederland. Volgens mij tussen de 23.000 en 60.000 wordt er geschat. Volgens mij dus echt wel een grote dat is groep. Echt heel veel, ja. Ja, ja. Ja, en dan ook vooral dus veel jongeren. Mensen die echt aan het begin van hun leven staan en vaak perfect Nederlands spreken, hier echt iets willen bijdragen. Maar ook bijvoorbeeld oudere mensen die heel medisch kwetsbaar zijn, waarvan je gewoon niet kan verwachten, ook vanuit menselijke optiek, dat je die ergens nog naartoe moet sturen. Dus ik pleit ervoor om voor deze mensen eigenlijk gewoon een oplossing te vinden, zodat ze kunnen meedoen of zodat ze gewoon eigenlijk een waardige oude dag kunnen hebben in een land waar ze eigenlijk al zijn. Want veel van deze mensen zijn hier echt al soms decennia, 15, 20 jaar. Ja. Dus ik hoop echt van harte dat het lukt en het er snel doorheen komt. Eerst op stadsniveau en dan hopelijk landelijk ook. Ja, wie weet. We gaan zo verder praten ook nog over beleid en de visies die Volt heeft. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Ik heb eerst Stromae. Ja. Vertel. Stromae, ja. Sowieso vind ik het een fantastische artiest. En wat ik heel interessant aan hem vind, is hij is Belgisch, Rwandees. En in zijn muziek zie je ook heel veel Afrikaanse invloeden. Dus hij speelt heel erg met die cultuur, met zijn eigen culturele achtergrond. Dat zie je ook in zijn videoclips. Maar wat ik vooral mooi vind, en daarom heb ik dit nummer gekozen, is dat hij, dit is een taboe doorbrekend liedje wat jullie gaan horen. En het gaat over zijn eigen eigenlijk mentale perikelen. Dat hij op een gegeven moment het niet meer zag zitten. Ook een beetje donkere gedachten had en niet meer wilde leven. En ik vond het zo dapper dat hij vooruit kwam inderdaad. Dus dus dat. We gaan er naar luisteren. Stromae met L'Enfant. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. Et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Je hoorde Stromae met L'Enfer. En bij ons in de studio is Imaan Elfilali, plek nummer 4 op de kandidatenlijst van Volt. Heb je een vraag aan Imaan, stel ze gerust via de NPO Radio 1-app. We kregen al wat appjes van jullie binnen, zo ook van Martin. En die vraagt, wat is volgens jou, Imaan, de wetenschappelijke definitie van klimaat? Hele brede vraag. Wow. Een soort wetenschappelijke definitie. Wat is wetenschappelijke definitie? Oh, laten we het misschien iets meer toespitsen van wat zijn bepaalde thema's binnen klimaat waar jij vindt daar moet, hoe voelt het zich, radicaal iets aan veranderen? Ja, kijk, wat er natuurlijk sowieso al speelt is, we hebben te maken met opwarming van de aarde. We hebben te maken daardoor met een hogere zeespiegel, waardoor wij zeker als Nederland met een best wel kwetsbaar ook voor water, dat je daarmee moet gaan zorgen dat je je voorbereidt op watertekorten, maar ook eventueel overstromingen. We zijn onze aarde aan het uitputten, door te veel gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dat heeft impact op de biodiversiteit, op uiteindelijk ook op onze gezondheid. Ik zeg dit nu even soort van in een nutshell. Want ik bedoel, als je hier een wetenschappelijke definitie of een gesprek over wil, dan moeten we denk ik echt heel erg de diepte ingaan. Maar wat wij in ieder geval dan vanuit Volt zeggen, radicaal kiezen voor dat klimaat, is dus direct stoppen met fossiele subsidies en fossiele brandstoffen. Dus investeren in schone energie. En dat moeten we direct doen. En we moeten investeren in alles wat we hebben. Dus dat betekent volop op windenergie, op zonne-energie, maar ook kernenergie. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Eigenlijk, daar zijn jullie wel heel stellig voor. Ja, zeker. Daar zijn we voor. Omdat we simpelweg niet de luxe hebben om te gaan kiezen. We hebben dit al te lang eigenlijk uitgesteld. Hè, de keuzes die we moeten maken voor het klimaat. En als we dan nu ook nog kieskeurig gaan zijn van ja, de ene techniek wel en de andere techniek niet, gaan we er zeker niet komen. De Raad van State heeft ook recent ook nog 2 weken geleden gezegd dat met de huidige maatregelen van het huidige kabinet we waarschijnlijk onze klimaatdoelen net niet gaan halen. Dus dat betekent dat je echt gewoon gas moet geven, letterlijk. Maar dan schoon gas. En dan alles moet gaan inzetten wat je hebt. En ook investeren in nieuwe technieken. Dus inderdaad dat wat we hebben gebruiken, maar ook investeren in de toekomst. Ik zag ook staan fossiele korte afstandsvluchten verboden maken. Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Dat moeten we dus denk ik gewoon doen. Dus niet meer vliegtuig pakken voor kleine afstanden. Dat betekent wel dat we heel erg moeten gaan investeren in onze treinverbindingen. Mm-hmm. En het goed OV. Want dat is natuurlijk nog wel een beetje een punt. En dat moet je ook Europees doen. Want we kunnen niet als Nederland een stukje in Groningen een mooie treinverbinding gaan realiseren. Maar je zult dan ook met Duitsland in gesprek moeten om dat te kunnen doortrekken. Dat je bijvoorbeeld van Groningen naar Hamburg kan. En snel. Ja. Dus inderdaad stoppen met korte afstandsvluchten, want het is heel vervuilend. Investeren in goede treinverbindingen, zodat je een alternatief hebt wat ook nog betaalbaar is. Want dat is ook belangrijk. Maar investeren in treinen, er is nu al te weinig personeel bij de NS. Hoe zie je het dan voor je om te gaan investeren als er niet genoeg mensen zijn? Ja, dat is natuurlijk. Arbeidstekorten is een groot probleem. Deels daar zul je korte en lange termijns oplossingen voor moeten bedenken. Op de korte termijn zullen we moeten gaan kijken binnen Nederland wie wil en kan er aan het werk. Maar bijvoorbeeld, je zult ook breder moeten gaan kijken. Arbeidsmigratie. Dus we zullen ook mensen moeten halen die. Met de trein. Sorry? Met de trein. Met de trein, inderdaad, bijvoorbeeld. Ja. Die komen werken natuurlijk. En dan voor de lange termijn zullen we moeten investeren in onderwijs. Ook zeker bijvoorbeeld in de techniek. Dat de juiste opleidingen worden gevolgd. Maar om onze arbeidstekorten op te lossen, zeker ook met vergrijzing die eraan komt, zullen we ook echt breder moeten kijken dan alleen maar binnen Nederland. Veel investeren. Waar komt het geld vandaan? Ja, dat is denk ik een beetje het gedachtegoed waar ik niet zo van ben. Van hè, dat je eerst nadenkt, waar haal ik het geld vandaan? Je moet, wat mij betreft, moeten we investeren. Ik bedoel, natuurlijk, je moet geld ergens vandaan halen en je maakt bepaalde politieke keuzes. Dus als wij stoppen met fossiele subsidies, hebben we miljarden die we kunnen gaan investeren in goed onderwijs, ook bepaalde beroepen die we hebben. Ik denk dat wat we de afgelopen jaren verkeerd hebben gedaan, is eerst nadenken over het verdienmodel van levert dit iets op? En veel minder vanuit publieke waarde. Dus bijvoorbeeld ook het OV. Voor mij is dat een publieke dienst. En daar moeten we in investeren. Dat het betaalbaar is en dat iedereen er gebruik van kan maken. Betaalbaar of gratis? Beide. Gratis voor diegenen die het nodig hebben. Maar voor iedereen betaalbaar. En daar moet gewoon ook een balans in zijn. En wat ik nu zie in de politiek is dat er wordt gezegd, oh, deze tramlijn wordt te weinig gebruikt. Hij is niet rendabel. Dus laten we hem afschaffen. Terwijl ik denk, nee, laten we zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van deze tramlijn en van het OV, waardoor het rendabel wordt. Maar je kan toch niet mensen forceren om een uitstapje te doen? Nee, maar je kunt het wel makkelijker maken voor mensen om het OV te nemen. En zeker bijvoorbeeld ook in gebieden die wat minder goed bereikbaar zijn. Daar is het heel belangrijk dat we gaan investeren in goede OV-verbindingen. Zodat het makkelijk is om overal in Nederland om eigenlijk die bereikbaarheid te vergroten. Een thema waar jullie ook erg uitgesproken over zijn is migratie. Iets wat natuurlijk heel erg speelt. Het kabinet is er doorgevallen. Jullie willen dat er een systeem komt waarbij mensen die asiel aanvragen zelf mogen kiezen in welk EU-land ze willen wonen. Hoe is dat nu precies geregeld? Ja, dat gaat over de Dublin-verordening. En het is nu zeg maar binnen Europa zo geregeld dat het land waar iemand, een vluchteling, zich bijvoorbeeld meldt, dat land moet eigenlijk de hele procedure doen. Wat wij willen voorstellen zijn eigenlijk twee dingen, want ik denk dat je ze ook in combinatie moet zien. Is aan de ene kant dat we die hele Dublin-verordening afschaffen. En dat we zeggen, sowieso moeten er legale en veilige migratieroutes komen buiten Europa, zodat mensen niet eigenlijk hun leven wagen om ergens naartoe te gaan. En vervolgens dat mensen kunnen kiezen in welk land ze een bepaalde procedure willen aanvragen. Vervolgens zeggen wij van er moet ook een Europese spreidingswet komen. We zijn nu bezig met een nationale spreidingswet, als die door de Eerste Kamer komt. Het wordt over, volgens mij dinsdag staat die op de agenda van de Eerste Kamer. Maar wij zeggen van, nou, weet je, er moet ook een Europese spreidingswet komen, zodat we ook binnen Europa solidair kunnen zijn, maar ook vluchtelingen goed kunnen opvangen, maar ook de lasten kunnen verdelen. Dat niet in één land, bijvoorbeeld die grenslanden grensregio's, dat die alles moeten opvangen. Dat moeten we met elkaar kunnen doen. Dus combinatie van legale migratieroutes die veilig zijn, in combinatie met dus het afschaffen van die Dublin-verordening en een Europese spreidingswet. Ik denk dat heel veel mensen nog steeds in hun hoofd hebben dat als ze horen van we moeten veilige routes naar Europa maken, dat ze denken dat iedereen hier naartoe komt. Hoe kijkt Volt daarnaar? Nou ja, sowieso, dat is nooit bewezen. Daar is nul onderbouwing voor. Het is niet zo dat als je... Kijk, mensen vluchten voor oorlog en geweld. Dat doen ze niet omdat ze... Dat doen ze niet voor de lol. En het is echt niet zo dat als je het aantrekkelijk gaat beter gaat maken, dat er dan meer of minder mensen gaan vluchten. Het verschil is dat er minder mensen overlijden, of minder mensen in vreselijke omstandigheden zo'n gok wagen. Dus wat wij eigenlijk zeggen is, maak die zorg voor legale migratieroutes en zorg voor een soort ambassade of een plek waar mensen zich kunnen melden, waar je ook gewoon een aanvraag kan doen, waardoor het humaan is. En juist, ik denk juist dat we daarmee eerlijk en humaan kunnen doen, maar ook gewoon beter kunnen verspreiden. Maar ook de gedachte van dat we een enorme toestroom aan mensen hebben, dat is gewoon niet waar. Dat is niet bewezen. Er is geen aanzuigende werking. Mensen migreren al sinds de mens bestaat. Dus mensen zullen dat altijd blijven doen. Dat gaat niet veranderen. En hoe zorgen we ervoor dat de opvangcentra niet overvol raken? Ja, kijk, dat was natuurlijk heel verkeerd beleid van de afgelopen jaren om heel erg te eigenlijk minder geld naar opvangcentra daarin te investeren. En te zorgen dat er minder te weinig bedden eigenlijk zijn. Dus heel erg bezuinigen daarop. En daarom hebben we nu een opvangcrisis. Met een nationale spreidingswet, met een Europese spreidingswet, kunnen we dat goed regelen met elkaar, waardoor het en eerlijk en humaan is, waardoor inderdaad niet op één plek, bijvoorbeeld in Ter Apel of in kleine gemeentes in Nederland, er heel veel last, hoe zeg je dat, heel veel druk wordt gelegd op een gemeente of een gemeenschap. Juist met zo'n spreidingswet kun je dat veel beter gaan inrichten. Dan is er ook nog vijf plus één fundamentele uitdagingen, gedefinieerd door VOLT. Ik vond het wel interessant om daar even op in te gaan. In elk Europees land en in heel Europa moeten dingen aangepakt worden. En behalve dat jullie een slimme overheid, economische renaissance en sociale gelijkheid hebben genoemd, wat denk ik voor veel mensen iets duidelijker is, zijn er ook een paar punten dat staat: mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen. Hoe zien we dat voor ons? Ja, wij geloven heel erg in politiek van onderop. Dus vanuit mensen zelf. Dus we willen ook heel erg dat mensen betrokken worden, maar ook dat we mensen permanent betrekken. Dus bijvoorbeeld een van onze voorstellen is een permanent burgerberaad. Dus dat je naast de Eerste en de Tweede Kamer en de politiek ook eigenlijk structureel mensen betrekt bij het maken van beslissingen, maar ook van beleid. Want uiteindelijk alles wat de politiek beslist, heeft impact natuurlijk op het leven van iedereen in jouw wijk, in jouw stad, in jouw straat zelfs. Dus los van verkiezingen willen wij dat mensen, dat we eigenlijk onze lokale en ook nationale democratie versterken door mensen meer te betrekken. En ook structureel. Dus niet alleen maar op het moment dat er verkiezingen zijn of dat er iets aan de hand is, maar permanent, zodat je ook die draagkracht en draagvlak kan creëren en tot betere besluiten kan komen. Maar zou je dan niet denken van, wil je niet focussen op de politiek die meer een weerspiegeling is van de samenleving? Ja, ik geloof dat het en-en is. Want ik geloof dat de politiek zeker een spiegel moet zijn van de maatschappij, van de samenleving. Want mensen moeten zich ook vertegenwoordigd voelen. Tegelijkertijd geloof ik niet in politiek die van bovenaf alles oplegt. Het moet juist andersom. Het moet vanuit mensen zelf komen. En dat is ook onze filosofie, hoe wij ook politiek bedrijven. Dus heel erg vanuit onderop mensen betrekken. En ook iedereen horen. En dan samen tot iets komen wat een goed besluit is. En die mensen die reageren. Stef zegt, kerncentrales moeten een paar decennia afkoelen voordat je ze kunt slopen. Hoezo worden de nieuwe centrales op de Fukushima-locatie direct achter de dijk bij Borselen in Zeeland geplaatst? Mocht het ijsdek van West-Antarctica onverhoopt snel instabiel worden, kijk de video's van poolonderzoekers, er zijn veel signalen dat Pine en Tweed gletsjers kunnen opbreken en veel sneller in zee glijden. Plus minus 2 tot 5 meter op den duur. 2 meter in 2100 is niet onmogelijk. Dan wil je toch geen kerncentrales die 30 jaar moeten afkoelen op een overstroominglocatie zetten. Zet ze dan langs de IJssel of de Maas, boven hoogwaterpeil, en wie betaalt de volledige sloop en opslag? Dat is bij Dodewaard, waar de exploitant is geprivatiseerd en doorverkocht, al een issue. Als Nederland verstrekt risico loopt te overstromen, wil je niet nog een onbetaalde rekening van centrales die ook kunnen onderlopen. Zet die dingen veilig neer en zorg voor groot meer koelwater voor droge zomers. Ja, ik denk dat dit heel veel terechte punten zijn. Dus enerzijds, we moeten in onze elektriciteit kunnen voorzien. Want we gebruiken veel, dus dat moeten we gaan regelen op een manier. Kernenergie is daar een manier van. Je hebt natuurlijk je hebt ook verschillende vormen van kerncentrales. Je hebt ook kleinere kerncentrales. Dus je hebt niet alleen maar de grote, gigantische, die je inderdaad op een bepaalde plek moet neerzetten. Ik denk dat de plaats, waar volgens mij ook dit punt over gaat, heel belangrijk is. En je moet inderdaad ook nadenken over de lange termijn. Want het is een investering die je doet voor de lange termijn. Dus het is inderdaad heel belangrijk om na te denken van waar zouden we een kerncentrale plaatsen of openen. Het is natuurlijk eigenlijk ook belachelijk dat we dat wij nu bijvoorbeeld in Nederland praten over nieuwe kerncentrales, terwijl bijvoorbeeld in Duitsland, in België ze gesloten worden. Dat was nou eigenlijk zoiets wat je dan Europees goed zou kunnen regelen met elkaar. Mm-hmm. Dat scheelt geld en dat scheelt heel veel gedoe ook. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dat het nu wel gewoon belangrijk is dat we die stappen zetten. En dat we goed nadenken over de plaats. Ik heb zelf ook wel bepleit dat bijvoorbeeld de Maasvlakte in Rotterdam een goede keuze zou kunnen zijn. Mits daar natuurlijk onderzoek wordt gedaan naar gezondheidseffecten. Wat je doet met inderdaad opslag met afval. Is het wel afval? En misschien kun je het ook hergebruiken. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waar gelukkig heel veel mensen heel veel verstand van hebben. En ik denk dat we die ook moeten betrekken bij dit soort beslissingen. Ja, en ook dank voor je uitgebreide reactie. En voor de opmerking en de voor vraag de opmerking, ook. Ja, zeker. Inderdaad, absoluut. Dat sluit eigenlijk aan bij ook een van jullie laatste punten. Kracht bij de burger. Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen. Kan je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld nu in als we kijken naar Israël en Gaza. De Europese, maar ook de internationale gemeenschap moet hier verantwoordelijkheid nemen. Door eigenlijk aan te dringen op een staakt het vuren. Het geweld moet stoppen. En de Europese Unie zou hier, of moet hier eigenlijk gewoon een grote rol in spelen. De Verenigde Naties zou moeten zorgen dat er een vredesmissie komt zo snel mogelijk. Maar wij vanuit de Europese Unie kunnen hier gewoon een grote stem in hebben. Dus daar moeten wij onze verantwoordelijkheid pakken. Dan denk ik wel van, nu gebeurt dat zelfs door de VN niet. Ja. Dus hoe kan je dan invloed hebben als Europa, als bijvoorbeeld zo'n grote organisatie al geen verantwoordelijkheid neemt? Ja, kijk, voor de VN geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Europese Unie. De Verenigde Naties, dat zijn wij ook zelf. Wij zijn als land, als Nederland, zitten wij in de Verenigde Naties. Mark Rutte gaat daar naartoe namens ons. Dus ook daar kunnen wij gewoon onze verantwoordelijkheid pakken. En het is heel belangrijk dat ook onze, net zoals Macron in Frankrijk ook heeft gezegd, er moet gewoon het geweld moet stoppen. Uiteindelijk, ja. Dat moeten wij ook doen. En dat moeten we als Europa doen, dat moeten we als Verenigde Naties doen. En dat moeten we zeker ook als Nederland doen. Helemaal eens. Nog één keer over de burger. Hij nou appt: jullie weten veel te weinig over mij. Elke keer ben ik het haasje in die idiote plannen die men bedenkt. En dat zonder mijn eigen verhaal te mogen doen. Hoe zorg je dat je echt met iedereen in gesprek komt? Nou, iedereen die mij benadert, die probeer ik op een manier te spreken. Dat kan soms in een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld in het stadhuis. Dat kan ook online. Ik lees mijn mails. Ik ben ook heel erg van de social media. Ik probeer altijd zoveel als ik kan ook wel echt te reageren op berichten die ik krijg. En als het mijzelf niet lukt, dan proberen we dat vanuit Volt te organiseren. Dus vanuit bijvoorbeeld mijn fractie of vanuit mijn team. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat bijvoorbeeld ook het verhaal is van deze persoon en van andere mensen. Ik sta daar heel erg voor open. En ik vind het ook belangrijk dat als je in de politiek gaat en politicus bent, dat je dat ook doet, dat je juist in gesprek blijft. Zeker, ik vind dat sowieso een goede tip. Als je twijfelt of als je niet weet, weet dat tegenwoordig iedereen veel makkelijker bereikbaar is. Dus ga maar mailen en wie weet berichten ze wel terug. Absoluut, ja, ik probeer het zoveel mogelijk. En ik zou zeggen, stuur mij een e-mail en dan kijk ik ernaar. We nog gaan naar muziek. Ja, Dua Lipa. Ja, en Angèle. Ja. Zit er een specifieke reden of verhaal achter, of vind je het gewoon een mooi nummer? Ik vind het sowieso echt een heel lekker nummer. En een mooi nummer ook wel. Maar er zit zeker ook een verhaal achter. Ik ben naar het concert geweest van Angèle in Amsterdam. Het was fantastisch. En ja, met mijn dochter, die is 10 en die is een heel groot fan van Angèle. En er zit ook een link met Brussel. Angèle komt uit Brussel. En ik heb haar eigenlijk haar muziek ontdekt met tijdens de MeToo-beweging. Ze had toen een nummer, Balance ton quoi. En dat gaat eigenlijk over seksisme en over de MeToo-beweging. En sindsdien ben ik eigenlijk haar muziek gaan volgen. En groot fan eigenlijk van haar. Ja, want je hebt meerdere Franstalige muziek meegenomen. Ja, dat was eigenlijk, tenminste, het toeval. Daar kwam ik, ik realiseerde me inderdaad van, hé, er zit allemaal iets Franstaligs aan. Maar ik heb ook een tijdje in Brussel gewoond. En mijn man is Brusselaar. Dus er zit wel inderdaad iets Fransigs ook in mij. Dua Lipa en Angèle met Fever. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Van Dua Lipa en Angèle. En je luistert naar De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio Iman Elfilali, plek nummer 4 op de kandidatenlijst van Volt. Heb je een vraag voor Iman? Stuur ons een bericht via de NPO Radio 1-app. Iman, heel fijn dat je hier bent vannacht. We hebben het over de visie gehad van Volt. Daar gaan we zo nog wat dieper op in. Maar we hadden het ook over dat jij je vooral inzet op gelijkheid en representatie. Hoe is de representatie in de politiek? Want wij spraken met Devika van Stem op een Vrouw. En die wees ons er terecht op dat er eigenlijk nog te weinig vrouwen zijn. Te weinig vrouwen van kleur. Dat de representatie nog vele malen beter kan. Hoe is jouw kijk daarop? Ja, ik ben het heel erg met haar eens dat de representatie zeker beter kan. Veel beter. Veel meer vrouwen inderdaad. Zeker ook, dat zie je in de politiek sowieso. Maar ook in de hogere bestuursfuncties. In bepaalde sectoren. Dus dan trek ik me even wat breder dan alleen maar de politiek. Maar ook bepaalde sectoren is het ook echt belangrijk dat daar meer vrouwen en meer diversiteit komt. Maar inderdaad in de politiek denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich vertegenwoordigd voelen. En voor mij gaat dat ook breder dan alleen maar gender. Het gaat om je achtergrond, het gaat om geaardheid, het gaat om leeftijd. Ik ben er bijvoorbeeld ook heel trots op dat wij een hele gemêleerde lijst hebben. Man-vrouw om en om. Dus 50% vrouw, 50% man. Qua leeftijden heel erg divers. Ook vrij jong. We hebben de jongste lijst van alle politieke partijen. Jonger dan Lef? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet wat hun gemiddelde is, maar dat zouden we even ook moeten... Jong. Ook jong, ja. Nou, wie weet. Maar ook geografisch. 29,8. Even kijken, wat was... Ik denk dat wij... Zou ik even moeten factchecken? 32. Zaten wij 32? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan winnen zij. Ja. Net, inderdaad, ja. Maar dus ja, die leeftijd is belangrijk. Geaardheid. Maar ook waar je woont. Dus inderdaad, ook achtergrond, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook 3 kandidaten met een biculturele achtergrond. Maar ook een aantal kandidaten die een partner hebben, bijvoorbeeld. Of een relatie of een andere connectie met een ander land. Dus diversiteit is denk ik wel heel belangrijk, ja. En ook misschien als ik nog mag toevoegen... wat wij heel belangrijk vinden straks als er een nieuw kabinet komt... is dat staat ook in ons verkiezingsprogramma... is dat er gewoon een kabinet komt met 50% vrouw, 50% man. En ja, tenminste, dat die diversiteit qua gender ook wel echt wordt... Is dat al haalbaar? Dat moet... Dat lijkt mij gewoon, dat is iets waar je je best voor moet doen vanuit de politiek. Ik wil net zeggen, politiek zegt altijd het moet, het zal. Maar uiteindelijk gebeurt er niet heel veel, hebben we vaak gemerkt. Hoezo ga je hier dan wel heel hard in? Is het dan niet handig om voor andere dingen harder te strijden? Nee, want dit is zo essentieel voor en de besluitvorming. En de manier waarop je besluiten maakt als politiek is heel erg bepalend vanuit welke mensen je hebt. En je ziet gewoon dat als je een diverse club hebt, dat daar betere besluiten van komen. Waar meer mensen zich in herkennen en meer mensen achter staan. Ik vind het bijvoorbeeld in Rotterdam heel erg dat wij een college hebben van dus burgemeester met de wethouder. Van een hele rits mannen en dan 2 vrouwen nu. Dus als jij als kind of als jongere of gewoon als mens, als persoon kijkt naar de macht, dan zie jij dat hij eruit ziet als man van een bepaalde leeftijd. En dat klopt niet. Dus ik vind dat we daar prioriteit van moeten maken. En dat is dat wij als Volt ook een lijst hebben met in ieder geval 50% vrouw. Moet een kabinet dat ook zeker gewoon kunnen doen. Maar stemmen in de Tweede Kamer gaat door stemmen. Nu is het voornamelijk een man. Hoe ga je dan zorgen dat het 50-50 wordt? Nou ja, bij een kabinet heb je natuurlijk gewoon de keuze. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kun je gewoon kijken van wie wordt waar minister van. Dus daar kun je als politieke partij keuzes maken. Dat jij dus je heel erg je best gaat doen om meer vrouwen naar voren te schuiven. Ja, en voor ons als kiezer stem op een vrouw. Mm-hmm. Dat is al zeker een eerste stap ook. We hebben heel veel besproken wat jullie willen gaan doen en willen bereiken. Maar er zijn natuurlijk ook een kant waar je dus op dingen moet bezuinigen. Waar moet op bezuinigd worden om die andere dingen mogelijk te maken? Nou ja, dus bijvoorbeeld op die fossiele subsidies. Dat is er één. Dus eigenlijk bezuinigen op datgene wat vervuilend is. Ook bezuinigen op subsidies aan bedrijven die niet verduurzamen. Dan kun je dat geld weer benutten en investeren in zaken die wel belangrijk zijn voor de lange termijn, zoals goed onderwijs, de zorg. We worden natuurlijk allemaal ouder. En misschien is dat ook nog wel een punt rondom vrouwen. Dat wij ook voorstellen dat er een brede strategie moet komen voor de gezondheid van vrouwen. Want je ziet dat we leven allemaal langer natuurlijk in Nederland. Vrouwen worden ouder, maar in de gezondheidszorg wordt nog te weinig rekening gehouden eigenlijk met vrouwen. Dus ook de manier waarop onze geneeskunde is ingericht en ook de oplossingen zijn heel erg gebaseerd op de man. En wij vinden het heel belangrijk dat daar ook wordt geïnvesteerd in een visie hoe je... Maar dat is weer kosten. Waar komt het geld vandaan? Ja, dus minder in datgene wat vervuilend is. En dan investeren in de dingen die we dus belangrijk vinden. Hoeveel zetels gaat Volt halen, denk je? Onze ambitie is 6 zetels. Oké, dus dan zit jij er sowieso in. Dat hoop ik. Zijn er ook nog uitdagingen die het met zich meebrengt om werkzaam te zijn in de politiek? Uitdagingen, ja, denk op persoonlijk vlak is het natuurlijk, het vraagt veel van je. Dat is wel ook een keuze. Ik ben zelf ook wel heel erg voorstander van dat we dit, dat bijvoorbeeld ik dit ook juist doe, ondanks dat het wel veel vraagt. Je hebt ook soms te maken natuurlijk met de mindere kant van politiek. Want je krijgt soms van alles naar je hoofd geslingerd. Soms seksistisch, soms vervelende boodschappen. Maar wat voor mij wel overheerst zijn toch weer juist de mooie verhalen en de positieve kant van politiek. En het feit dat je toch iets kan veranderen. En ik voel nu zelf heel erg de energie en ook de drive om bij te dragen aan verandering. Dus ik denk dat misschien het zwaartepunt voor mij wel bij het positieve ligt. Ja, je klinkt ook heel hoopvol. Ik merk dat sommige appers daardoor ook denken van ja, maar het is te hoopvol en niet realistisch. Hoe zorgen we nou voor dat het echt ook allemaal kan en dat er ook echt het geld voor is? Ja, kijk, het is denk ik belangrijk juist nu om hoopvol te zijn. Want politiek maar begint... Maar is dat niet naïef? Nee, politiek begint echt bij idealen en bij dromen. Want hoe kun je verandering bereiken als je alleen maar gaat zitten klagen, alleen maar kijkt naar wat niet kan? Ik denk dat we nu op een punt zijn, op heel veel vlakken, dat we juist keuzes moeten maken vanuit waar we naartoe willen. Hoe willen we dat onze toekomst eruit ziet? Ons verkiezingsprogramma heet ook niet voor niets Toekomst Nu. Dus dat zegt ook wel iets. En realistisch, ja, onze plannen zijn doorberekend en wij komen er heel goed uit. Onze plannen zijn heel realistisch en hard nodig. Als we nu een andere koers willen in Nederland, eentje die progressief is, eentje die respect heeft voor onze rechten, voor keuzevrijheid, verdraagzaamheid, een ander mensbeeld, een positief mensbeeld, ja, dan zullen we deze keuzes moeten maken. Welke partijen zitten er in jouw droomkabinet? Sowieso Volt natuurlijk. Dat is vanzelfsprekend. Nou, kijk, mijn droomkabinet is wel een progressief kabinet. Dus echt een kabinet wat dicht bij ons staat qua idealen, wat vooruitgang wil. Ik vind het lastig om daar nu vooruit op te gaan lopen. Want we moeten eerst kijken wat er wat de uitslag wordt van de verkiezingen. Want een kabinet vorm je pas daarna. Dus dat wordt ook, dat is pas de volgende stap. Maar wat mij betreft halen wij zoveel mogelijk zetels, zodat wij onze idealen kunnen waarmaken. En wordt het echt een progressief blok. Want ik zie nu in Nederland, maar ook in Europa, heel veel conservatieve rechtse geluiden. En als vrouw raakt me dat ook heel erg. Want je ziet ook bij meer conservatisme, wie worden als eerste geraakt? Dat zie je nu ook al. Eigenlijk bijvoorbeeld een SGP die bij een abortuskliniek gaat staan. Ja. Daar een soort campagnetruc van maakt. De eerste die worden geraakt zijn vrouwen. Zijn LHBTI-mensen. Zijn gemarginaliseerde groepen. Dat is echt een graadmeter van we moeten opletten en zorgen voor een progressief Nederland waarin ruimte is voor iedereen en juist die diversiteit. Ja, kunnen we sowieso stoppen met vrouwen als minderheid zien? Want we zijn gewoon de helft. Totaal, ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. En in deze ruimte zeker de meerderheid. Absoluut, ja. Wat zijn de verdere ambities? Tweede Kamer misschien, maar waar zie je jezelf over 10 jaar? Nou, ik moet zeggen dat dat weet ik niet. Want ook de politiek heb ik niet per se gepland. Ik ben er ingerold en ik voel nu dat ik dit wil doen en dat ik dit moet doen als een soort bijna burgerplicht. Over 10 jaar. Ik hoop in ieder geval dat ik me dan op een manier nog steeds hard kan maken voor de maatschappij. Dat ik kan bijdragen aan een mooi Nederland, aan een beter Nederland. Dat ook mijn kinderen en ook hun generatie kan leven in een Nederland met een fijne leefomgeving. En ja, wat ik dan precies doe, misschien dat ik dan juist heel creatief bezig ben. Ik heb ook een creatieve kant, dus misschien dat ik dan ga fotograferen. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik vind het heel lastig. Ik kijk nu een beetje dat gaat aan lukken met zo'n basisinkomen. Precies, ja, zeker. Ja. Maar stap 1 is 22 november. Dat is belangrijk eerst voor de rest van mijn leven. Ik moet toch nog even vragen, want ik hoor van veel mensen over Volt dat ze het heel erg op D66 vinden lijken. Alleen dat Volt vooral gericht is op Europa. Wat is nou echt een verschil tussen Volt en D66? Ja, deze vraag heb ik natuurlijk ook wel vaker gekregen. Er zijn heel veel verschillen. Allereerst zijn wij een Europese partij. Wat ik al zei, pan-Europees. Dus wij zijn een echte Europese partij. En we zijn pro-Europa. Maar dat wil niet zeggen dat wij helemaal eens zijn met hoe de Europese Unie nu geregeld is. Het verschil is dat wij geloven dat je oplossingen moet gaan vinden binnen Europa. Dat wij ook geloven in een federaal Europa. Waarbij ik direct wil zeggen dat Nederland dan niet gaat verdwijnen. Maar dat we juist gewoon een sterker Europa met elkaar creëren. Nu heel concreet met deze verkiezingen is het verschil dat wij bijvoorbeeld voor een schuldenpardon zijn voor mensen die problematische schulden hebben. Wij willen ook direct stoppen met fossiele subsidies. Dus ja, op de inhoud zijn er veel verschillen. Er zijn ook veel overeenkomsten. En daarom is het ook een partij waarmee wij zeker goed kunnen samenwerken. Eigenlijk met elke progressieve partij die onze idealen ook deelt. Maar er is wel echt een groot verschil. Dankjewel. Nou, dat brengt al heel veel helderheid. Dankjewel, Imaan Elfiradi, plek nummer 4 op de kandidatenlijst van Volt. Dus hou dat in gedachten 22 november. Dankjewel, Imaan, en heel veel succes. Dankjewel. Nu eerst het nieuws van 5 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Franse president Macron roept zijn landgenoten op om op te staan tegen antisemitisme. Dat deed hij in een brief in de krant Le Parisien. Vandaag wordt in meerdere Franse steden, waaronder Parijs, een mars gehouden tegen antisemitisme. Dat was voor Macron aanleiding om die oproep te doen. Volgens Macron is een Frankrijk waar Joodse medeburgers bang voor zijn geen Frankrijk. In zijn brief schrijft Macron ook dat hij gerechtigheid, vrede en veiligheid wil voor het Israëlische volk, het Palestijnse volk en de staten in de regio. Het Israëlische leger zegt dat het vandaag gaat helpen met het evacueren van baby's uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De directeur van het ziekenhuis bevestigt tegen Al Jazeera dat hij met de Israëli's heeft gesproken over evacuaties. Door beschietingen is de stroom in het Al-Shifa uitgevallen. Het Israëlische leger ontkent dat het beschietingen uitvoert op het ziekenhuis. Wel zijn er volgens het leger in de buurt gevechten met Hamas. Op een Turks festival in Rijswijk zijn gisteravond 2 mensen onwel geworden. Een van de slachtoffers is zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. De hal is door medewerkers van het festival ontruimd. Bij het feest in een evenementenhal De Broodfabriek waren honderden mensen aanwezig. Het is nog onduidelijk waardoor de mensen onwel zijn geworden. Er is volgens de brandweer niets vreemds gemeten. De trainer van Vitesse, Philippe Cocu, stapt op. Dat werd bekendgemaakt na het thuisduel tegen Heerenveen. Vitesse verloor met 3-1 en staat laatste in de eredivisie. Supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club. Daardoor was het even onrustig. Een deel van de fans riep Philip rot op. Kort daarna maakte de club bekend dat Cocu opstapt. Het weer vandaag begint grijs en lokaal mistig. Vooral in het zuiden kan dichte mist voorkomen. Het blijft grotendeels droog en het wordt 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Het vorige uur was kandidaat nummer 4 Imaan Elfiladi van Volt te gast. En wellicht denk je nu wel, ik ga op Volt stemmen. Maar misschien heb je dat al gedaan de vorige verkiezingen en heb je daar toch een beetje spijt van. Ja, want de vraag is vannacht, heb jij spijt van je vorige stemkeuze? En zo ja, waarom? Wat maakt het dat je spijt hebt? Voel je je voorgelogen? Hebben politici het ene beloofd met anderen gedaan? Laat het ons weten. Wil je hierop reageren? Stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1 app. Ja, we zeiden het al. We hadden net Imaan Elfiladi in de studio. En ook daarvoor spraken we met sterke, inspirerende vrouwen. Wie dat zeker ook is, is artiest Sanilja. Muziek en creativiteit zit in haar bloed. She is on a mission. Liefde voor de duo Sanilja en Humphrey Dennis met We Wanna Lose. Control. We only lose. I don't we lose. Nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Only one out there on an eagle's wings. You're bringing something they can't bring and singing something they can't sing. I know it's lonely when saying something they ain't heard. Don't wanna share a mumbling word, 'cause they'll come for you and you'll get purged. But you can only be who you are. To waste is no way to line, stay place your wager, bet on little buddy, betting safer, melancholy, cool, calm behavior before the thunder rain storm the pavement. I grew some wings that we could fly away with, do the things that you cannot explain and find a way to get us out of maze. What we made of, on the cusp of doing something greater, unafraid, been over all the underestimation. Don't get mad at your imagination, it's real magic, real you ain't gotta magic. Chase it, you can only be who you are. Beetje hoopvol blijven in de nacht. Be Who You Are van John Batiste. Hij is genomineerd voor beste album van de Grammy Award. Ja, ik hoop het. World Radio. Het is echt een heel lekker album. Heb je het geluisterd, Nausira? Nee, ik heb nog niet geluisterd. Dat moet je echt doen. Het is ook echt verweven als een soort van radioshow, dat er ook een voice-over is die soms liedjes aankondigt. Oké. Vind ik heel leuk. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Geschiedenis kan voor sommige mensen misschien saai zijn, maar op de vroege zondagochtend beloven we een verhaal waarvan je denkt, hey, is dit echt waar? Docent geschiedenis van PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Groningen, Boyke Teunissen, vertelt je het verhaal van presidentskandidaat Eugène van Debs. Goeienacht, Boyke. Wie was Eugène Debs? Debs werd geboren halverwege de 19e eeuw in 1855 in Indiana in de Verenigde Staten. Zijn ouders waren Franse immigranten. Niet al te arm. Zijn vader had een eigen bedrijf. Maar Debs ging aan het werk op een gegeven moment als stoker. Hij aarde niet op school. Als stoker op een stoomtrein. Na een aantal jaar begon hij ook in de avonduren te studeren. Werd steeds actiever, ook in de plaatselijke vakbond. Werd ook gekozen als vertegenwoordiger in de plaatselijke politiek. En uiteindelijk groeide hij uit tot een politiek en vakbondsleider van formaat. Hij werd maar liefst 5 keer stelde hij zich kandidaat als president van de Verenigde Staten in begin 20e eeuw. En in 1920 slaagde hij erin om bijna 1 miljoen stemmen te halen terwijl hij in de gevangenis zat. Oké, en wat heeft Eugène Debs bijgedragen aan de geschiedenis? Debs speelde een cruciale rol in de opkomst van het socialisme en de arbeidersbeweging eind 19e, begin 20e eeuw in de VS. Dit is een tijd in de VS dat industriëlen als Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt een ijzeren greep hebben op het land. Boeren worden afgeknepen, arbeiders ook. Het kapitalisme echt in extreme vorm, nog wel extremer dan hoe het nu het geval is in de VS. Zelfs liberale politici als Theodore Roosevelt willen daar wat aan doen, willen hun kartels verbreken. Debs is dus ook betrokken bij het verzet daartegen. En hij organiseert een grote staking, hij sluit zich daarbij aan. En nadat die staking wordt gebroken door het leger, er komen ruim 30 arbeiders bij om het leven, moet hij naar de gevangenis. En dan pas leest hij Marx en wordt hij socialist. Hij komt dus eigenlijk als socialist uit de gevangenis en richt daarna eind 19e eeuw de Social Democratic Party op. Wordt door een van de voormannen van het socialisme in de VS. Is ook betrokken bij de oprichting van de Internationale Vakbond. Hoewel de socialisten onderling continu aan het vechten zijn in die tijd. Je hebt anarchisten, socialisten, politieke weg, revolutie, noem het maar op. Maar hij ontwikkelt zich echt tot een van de voormannen. En het socialisme is mede dankzij hem best wel populair in die tijd. Dat vergeten we wel eens. Er zit een socialist in het congres. Er zijn socialistische rechters worden er gekozen. Socialistische gemeenteraadsleden. En er zijn op een gegeven moment zelfs 56 socialistische burgemeesters in de VS verkozen. En Debs is daar zeker niet heeft daar zeker niet een klein aandeel in. Hij wordt gezien als een man die heel erg oprecht gelooft in het doel. He, er wordt tegenstanders die zeggen, verbaasd, die oude man gelooft oprecht dat er een brotherhood of man kan bestaan. En gek genoeg, zolang hij leeft, geloof ik dat ook. Hij was namelijk ook gewoon een zeer sympathieke man. En zelfs zegt hij over het leiderschap, ik ben niet jullie Mozes. Want als ik jullie naar het beloofde land kan leiden, kan iemand anders jullie eruit leiden. Jullie moeten het zelf doen. De arbeiders moeten het zelf doen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog keert hij zich tegen de dienstplicht. En keert hij zich dus ook tegen het beleid van president Wilson. En Wilson ziet hem als een verrader. Laat hem oppakken en hij verschijnt in 1918 voor de rechtbank. En uiteindelijk, hij is dan 63 jaar, wordt hij veroordeeld voor tot 10 jaar cel. En dat is niet niks, want hij is een nationale bekendheid. Hij heeft in 1912 6% van de stemmen gehaald. Hij wordt tot 10 jaar cel veroordeeld, maar dat stopt hem niet om toch nog mee te doen aan de presidentsverkiezingen in 1920. Omdat hij in de gevangenis zit, mag zijn naam niet officieel op het stembiljet verschijnen. Zijn voorstanders, die moeten op inschrijving op hem stemmen. Dat kan in Amerika, dan kun je gewoon een naam invullen van iemand die eigenlijk officieel niet meedoet. Dat doen mensen massaal. En terwijl die in de gevangenis zit, 64 jaar, veroordeeld voor opruiing tegen de dienstplicht, krijgt hij dus bijna 1 miljoen stemmen. 1 miljoen stemmen vanuit de gevangenis. Toch ga ik hem vragen. Waarom verdient Eugène Debs een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Tja, Debs is een legendarisch figuur. Eind 19e, begin 20e eeuw. In 1921 krijgt hij amnestie van de toenmalige president Harding. En die nodigt hem ook direct uit in het Witte Huis. En die zegt, ik ben blij dat ik u eindelijk kan zien en spreken. Ook zijn tegenstanders bewonderden zijn eloquentie en zijn oprechte passie voor de zaak. Die bewondering die gaat door tot vandaag de dag. Bernie Sanders, geen kleine speler in de Amerikaanse politiek, is een groot bewonderaar van Debs en had ook zijn portret boven zijn bureau hangen. Dat is echt een inspiratiebron voor Bernie Sanders. En we zien de laatste jaren zien we die stroming van Bernie Sanders, die wat meer, ja, wij zouden het sociaal-democratisch noemen. In Amerika is het heel erg links. Zie je weer heel erg terugkomen in Amerika. Sanders is populair. De stakingen hebben succes. Mensen beginnen massaal te staken. En voor het eerst in de geschiedenis heeft een zittende president, Biden, een grote groep stakende arbeiders gesteund. Is zelfs opkomen dagen bij een staking. Dat zou echt ondenkbaar zijn geweest. Hè? Denk aan Debs, waar de 30 doden vallen bij zijn staking. Dus Debs herinnert ons dat er wel degelijk een socialistische historie is in Amerika en dat die stroming misschien wel weer een beetje aan populariteit aan het winnen is via Sanders. Maar wat Debs ons ook aan herinnert is dat iemand die in de gevangenis zit mee kan doen aan de presidentsverkiezingen. En dat is misschien wel een voorafschaduwing van wat er over een jaar gaat gebeuren. Als je kijkt naar hoeveel rechtszaken er lopen tegen Trump, zou hij vanuit de gevangenis een rol van betekenis kunnen spelen? Ja. En bedenk goed, ook Deb zei, als ik word gekozen tot president, het eerste wat ik doe is mezelf amnestie verlenen. En vanzelfsprekend kunnen we vanuit gaan dat Trump dat ook zal doen. Ja, we gaan het zien. Dankjewel voor deze geschiedenisles, docent geschiedenis van PhD-onderzoeker Boyke Teunissen. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Heb jij spijt van je vorige stemkeuze? En waarom? Waar kwam jij achter waardoor je dacht, ja hallo, dit was de hele reden om op jullie te stemmen en nu zeggen jullie iets totaal anders? Je hebt nu op Instagram heel veel van die hele korte posts met dit is wat ze zeiden, deze motie kwam erin, deze hebben voor en deze hebben tegen gestemd. Is natuurlijk ook gevaarlijk, want soms is het heel kort door de bocht. Van de andere kant zijn er ook genoeg partijen die zich er heel erg achter schuilen van nee ja, het is te kort door de bocht. Maar het zijn wel dingen die je allemaal mee moet nemen in je beslissing. Ja, dus wil jij ook je mening delen waarom je misschien wel of geen spijt hebt van je keuze? Laat het ons dan horen weten via een berichtje via de NPO Radio 1 app. En wij geven je een soort van indirect stemadvies. Maar Inseno doet dat anders. Die heeft het namelijk over schooladvies. Deed het niet zo goed op de CITO-toets, ze kregen laag advies. De ervaring was een zwaar verlies. Geen positieve invloeden om me heen. Ik was moedersiels alleen, dus gedroeg me nogal vreemd. Als dit gaat om mijn toekomst, waarom moet ik hier doorheen? Er is geen blueprint voor de route die ik neem. Kan werkelijk waar, op een zet om elkaar. En door mijn intelligentie werd ik in detentie geplaatst. Ik wilde reiken naar de sterren, maar ze remden me vaak. Maar het universum wilde dat ik verder zou gaan. Ik haalde mijn diploma, maar toch voelde ik me waardeloos. Van een praktijkschool kan je niet naar het hbo. Toch kies ik nog voor mijn droom. Want het geeft me motivatie als niemand in mij gelooft. Bij twijfels aan je kunnen liegen ze sowieso. En als ze projecteren hou ik dat spiegeltje voor hun hoofd. Op mbo niveau 1 begon ik in de horeca. Dus alles voelde als een verloren zaak. Alsnog geen schaap, want ik loop niet achter de hoorde aan. En ondanks de obstakels besloot ik alsnog om door te gaan. Geen onderdaan, want ik ben uit voor de troon. Misschien een vreemde binnenvetter, maar ben buitengewoon. Voel me onbegrepen, wanneer ik even naar mijn rust zoek. Ontsnap de mbo met een 21 plus toets. Haalde mijn propen duizend en ik kom door naar de unie. Maar ik ging liever door met mijn studie. Geslaagd voor mijn bachelor, oog op de prijs. Dus dit is voor een ieder die zijn droom toch bereikt. En iedereen die twijfelde, die wil ik nu bedanken. Mijn scriptie overhandigd aan Willem-Alexander. Ervaringsdeskundig, ik geef je over schooladvies. Want jij bent meer dan een schooladvies. Gedumpt op mijn uitreiking, alles in verhuisdozen. Dat is nogal bitter thuiskomen. Ik zeg je eerlijk man, voor wie moest ik me uitsloven? Door mijn studieschuld kan ik nu niet eens een huis kopen. Terwijl een praktisch opgeleide nu zijn stappen maakt, leef ik in onzekerheid voor altijd. In anti-kraken donkere gedachten die me elke nacht weer wakker maakt. Geen sterke fundering, anderen leggen laminaat. En dat papiertje, daar heb ik nu geen kloot meer aan. Dus vertel mij, wat is mijn diploma waard? Voor welke reden ben ik altijd braaf naar school gegaan? Voor welke reden heb ik mezelf nu brok gemaakt? Door een hoge schuld. Ik had beter moeten weten, nam mijn lening om te eten. Nu geketend voor het leven. En dat alles door aangeleerde bewijsdrang. Door een moeder die zelf leeft in de bijstand. Fuck. Vangen uw gevolgen en keuzes. Geen eerlijke start. Ik volgde mijn hart. Als niemand meer luistert, kon zij mij verstaan. En in wie zou ik zijn? Anders gedaan. Gevangen in gevolgen en keuzes, geen eerlijke start. Ik volgde mijn hart, als er niemand meer luistert, kan zij mij verstaan. En wie zou ik zijn, had ik het anders gedaan. Het was Insano met Schooladvies. Dit is een nummer van zijn nieuwe album. Denk je van, hey, dit is interessant, ik wil meer weten. Insano was een tijdje geleden ook bij ons te gast in de studio. Dus als je ook inhoudelijk meer van hem wil weten, kan je dat gesprek ook terugluisteren. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. 22 november kan je weer gaan stemmen. En dat is dit keer op dezelfde partij. Of is het misschien een ander? Nou ja, hoe ga jij het aanpakken? Ga je het anders doen? We vroegen jullie eerder deze week op onze socials: heb je spijt van je vorige stemkeuze? En zo ja, waarom? We kregen hier verschillende reacties op. Onder andere van Dave. Hey, goedemorgen, Dave hier. Ja, waar ik dus echt spijt van heb, is de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ik kende iemand die bij een partij zat. Dus ik denk, nou, die krijgt mijn voorkeurstem wel. Een partij waar ik normaal gesproken nooit op zou stemmen. En dan zul je zien, die partij wel zetels, maar die persoon niet. Ja, ik achteraf toch beter op een andere partij kunnen kiezen. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat je toch een beetje die vriendjespolitiek... Letterlijk hebt. Ik heb ook wel eens gezien dat ik dan, zeker bij studenten, dat ze dan opeens op de lijst staan. En dan een paar jaar later zie ik ze iets totaal anders doen. Zijn ze er nooit ingekomen en dan ze nou laat maar en dan... Dan voelt het toch wel een beetje alsof je stem verloren gaat, toch? Nou, ik zou het niet zo zien. Maar ik zou vooral wel op de partij stemmen die in lijn is met jouw idealen. Mm-hmm. En je niet te veel laten afleiden dan of je iemand kent of niet. Natuurlijk, als er iemand in de partij zit die je kent en dat is leuk, dan is het iets anders. Maar toch wel eerst kijken naar de inhoud dan de persoon die je misschien kent. Dat is waar, maar ik vind het ook wel heel belangrijk om ook echt op een persoon te stemmen. Zeker. En ik kijk ook heel vaak van, oké, waar herken ik mezelf gedeeltelijk in? Zeker bij, Tweede Kamerverkiezingen vind ik wat anders, maar zeker bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen heb ik ook wel eens, omdat ik geen idee had en het moeilijk vond om achter informatie te komen, vooral gekeken van, oké, waar sta ik achter? Wat zijn er hobby's? Ja, nee, ik kijk dan misschien minder naar de hobby's, maar wel dat de representatie heel belangrijk is en rolmodellen. Ik denk, waar we het net over hadden, er zijn nog steeds te weinig vrouwen van kleur ook in de politiek. Dus daar gaat sowieso altijd mijn voorkeur naar uit. We hebben ook een appje van Karen gekregen. Zij zegt, ik heb spijt van Kaag. D66, ik heb echt spijt daarop gestemd te hebben. Voelde totaal geen binding met een zwakkere deel van de bevolking. Ja. Ja. Ze is denk ik wel heel goed in haar werk als minister. Maar ik denk dat veel mensen een bepaalde afstand tot haar voelden. Mm-hmm. Of dat nou is de manier hoe ze praat of hoe ze overkomt of daadwerkelijk de inhoud, daar ben ik zelf nog niet helemaal uit. Er gaan ook ideeën dat zij niet genoeg ruimte heeft gekregen. Ja, er spelen natuurlijk verschillende factoren. En ook dat D66 natuurlijk regeert met twee rechtse partijen, CDA en VVD, die de meerderheid hebben. Mm-hmm. ChristenUnie is dan in bepaalde punten nog gelijk aan D66, ook heel veel niet. Maar daar moet je natuurlijk ook concessies in doen. Dus ja, dat is ook lastig aan het regeren, lijkt mij. Ja, lijkt me. Ik zou het ook niet willen. Zou jij ooit de politiek in willen? Nee, maar ik wil wel verandering. Dus ik wil de politiek wel beïnvloeden. Maar om er zelf in te gaan, die ambitie heb ik op dit moment niet. Dan maar van afstandje veranderen. Zeker. We hebben ook een berichtje van Diana Kort. Ze zegt, goedemorgen. Jullie hebben mooie, inspirerende gesprekken met aankomende en al wat meer gevorderde politici. Heeft dit nog invloed op jullie eigen keuze? Je hoeft zeker de keuze niet te vertellen, maar wat doen die gesprekken met jullie beeld van partijen? Leuke vraag, Diana. En leuk dat je weer luistert. Nou, ik denk dat het zeker invloed heeft. En ook dat je je toch nog meer verdiept in een partij die misschien niet je eerste voorkeur heeft. En zoals Antoinette ook zei, je personen beter leert kennen. En hoe zij in de partij staan. Dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Dus het beïnvloedt het zeker wel. Maar ja... Wat denk jij, Antoinette? Oh ja, het beïnvloedt het zeker. Ik merk ook dat we hebben natuurlijk meerdere partijen benaderd voor de uitzendingen. En soms merk ik al in dat contact dat ik denk, nou, dat gaat stroef. Of wat een gekke manier van communiceren. Hoe gaan ze dat in de politiek doen? Ik merk wel dat ik daardoor soms ook gewoon partijen afstreep. Van nou, die dan niet. Ja, dan zie je dan al dat de eerlijkheid en transparantie niet helemaal in lijn is. Zeker, ja. En ik heb ook met collega's van andere radiozenders ook bijvoorbeeld over een paar politici gehad waarvan ik dacht, nou, ik vind het zo'n gek gedrag. Hebben jullie die persoon ook toevallig gesproken? En dan zeiden ze, ja, en bij ons was hij ook raar. Mm. En dan weet ik nooit van, moeten we dit wel of niet delen om wie het gaat? Maar ik merk wel dat er personen zijn waarvan ik denk, nou, doe maar even niet in de Tweede Kamer. Ja, dus het gaat beide kanten op. Het gaat zeker beide kanten op. Er is ook hoop, maar er is ook afstrepen. En dat mag ook, want er zijn zoveel partijen. We hebben in ieder geval deze uitzending al heel veel leuke kandidaten mogen spreken. Waaronder net Iman Elfilali. Dus dat is zeker een mooie keuze voor deze verkiezingen. Mocht jij nog graag je mening willen delen of je ervaring over je stemkeuze. En misschien wel waarvoor je dit keer wel gaat stemmen wat je de vorige keer niet hebt gedaan. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. We hebben er nog eentje van Freddy Oosterwolde gekregen. Zij zegt, mijn teleurstelling in de politiek is zo groot dat ik me heb voorgenomen om nooit meer te stemmen. Hoe durft bijvoorbeeld Dylan zich voor te doen alsof zij altijd tegen Rutte is geweest? En toch haalt de VVD de meeste stemmen. SP is de enige partij met wils en daadkracht om te strijden voor de minder bedeelden. Ook Wilders wordt onterecht gemeen beoordeeld. Trouwens, in hem heb ik altijd alle vertrouwen gehad. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ja, niet stemmen maakt het niet heel veel beter. Nee, en ik denk zeker als je het niet eens bent met het beleid van nu, van de VVD, om het maar zo even kort te zeggen, dan denk ik dat het zeker slim is om te stemmen. En dan misschien wel voor de SP, waar je wel je het meest in kan vinden. Dus ik zou vooral wel misschien het nog overwegen om toch wel te stemmen. Ja, en als je het ergens niet mee eens bent, kijk wat er dan tegenover staat. Misschien helpt dat toch? Zeker. En we hebben nog een berichtje van Diana. Ze zegt, Nederland is een land van compromissen. Ik weet dus bij mijn stem uitbrengen al dat ik op een richting stem en niet op een bepaalde persoonlijke interesse in onderwerpen. Ik zou wel willen dat de politiek iets minder idealistisch zou worden en meer praktijkgericht met focus op een goed functionerend en eerlijk Nederland. Maar in Nederland is de politieke verzuiling anders ingericht. Ja, terechte en goede opmerking, Diana. Dank je wel. Zometeen bellen we met Katja Belmakers, junior conservator van de tentoonstelling Wie danst is vrij. Maar we gaan eerst zelf dansen. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk, or wake. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you. Ja, dat was de Fugees en Miss Lauryn Hill van het album Score. Die kwam in 1996 uit en is natuurlijk eigenlijk nog steeds een legendarisch album. Niet voor niets een van de best verkopende hip-hop albums ooit. En laten we de slogan Ready or Not gebruiken als voor alle powervrouwen die de politiek inkomen. Mooi. Waar Daphne in het dagelijks leven nieuwsberichten schrijft en zich bezighoudt met socials en fotografie, kan ze in haar gedichten alles loslaten en niet denken aan richtlijnen of deadlines. Hier spreekt haar onderbewuste, haar intuïtie, en komt ze tot inzichten over de wereld om haar heen, maar ook over haarzelf. Laat me je voorstellen aan Daphne Adrichem, een getalenteerde kunstenaar uit Alkmaar. En onder de naam Typisch Daf creëert ze journalistieke, schrijvende, fotografische en poëtische werken. Daphne, wat voor woordkunst maak jij? Overal om je heen. Dat zijn de woorden die mij eraan herinnerden om weer aandachtiger te kijken. Die mij het inzicht gaven waar ik naar zocht. De woorden die ik sprak toen ik klein was en alles zag. Oma die riep, herhaal even Daf dat wat je net zei. Voor wie of waarom? De woorden die mijn opa opschreef op een klapblokje in de tuin. Ik sprak wijze woorden op een jonge leeftijd. Niet wetende dat wanneer ik deze eigen woorden tijdens het leeghalen van een ooit vertrouwd huis, nu zonder opa en oma, zou vinden. En ik geconfronteerd zou worden met mijn jongere ik. De ik van toen, die de mij van nu, via een opa en oma die er sinds kort niet meer zijn, toefluisterde. De vogels fluiten. Binnen, buiten. Overal om je heen. Je bent nooit alleen. Mijn dichtbundel Overal om je heen gaat over levensfases die ik zelf doorliep en waaruit ik vond door verdriet. Een eigen tekst die mij opnieuw liet inzien. Het antwoord ligt in Overal om je heen. Laat maar horen, Daphne. Overal om je heen. Waar een meisje ooit sprak over het nooit alleen zijn. En luisteren naar vogelgezang. Ook al was ze jong, wist ze al lang. Wat haar oudere ik zoeken zou van binnenin en buiten. Waar een meisje ooit schreef in de geborgenheid van mensen die al hadden ervaren en meegemaakt. Ook al was ze jong, wisten zij al lang, dit is een inzicht en schrijven we op. Waar een meisje ooit sprak en de vogel toekeek, was de cirkel plots rond door een gedicht dat ontstond. Waar een meisje ooit sprak, kijkt zij nu anders? Werd herinnerd aan Overal om je heen. Dankjewel, Daphne Adichem. Op 15 november presenteert ze haar dichtbundel Overal om je heen. Deze bijzondere bundel bevat een verzameling gedichten, losse zinnen en korte verhalen in dichtvorm. Met het werk hoopt ze haar lezers zowel plezier als diepe inzichten te schenken. Oh, dat vind ik echt een heel leuke manier om dingen bij te dragen. Volg Daphne op Instagram op @DaphneAdichem. Dat is D-A-P-H-N-E. A-D-R-I-C-H-E-M. En dan gaan we eerst nog even naar muziek. Het is eigenlijk al een soort van morgen, maar het voelt nog nacht. Gold Kimono to Tomorrow. My friends, we smoking marijuana, and we dream our life. We dream our life up so easy, so easy. Pushing on a skateboard, listening to D. Lock it, push, coast, man. I could go forever. The team that I was, 15 that I was, it's so easy, so easy. Teacher tried to tell me what I don't know, but I was just a youngin' in the work, so I put my headphones on, singing ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, oh, eh. Feel the sunlight. To another nation, just to see who I was, for me who I came to be, yeah, to be, yeah. And put my foot down on the soil. Traveler, teach me about your foreign coin. I was just a smile in a backpack. Listen up, I didn't even search, but I found my soul. Feel the sunlight. Plus. Still the same friends for the little town I grew up. Still making new ones. I opened up my arms to greet them, to greet them. Sing something for ya, sitting on the sofa. Write a couple songs in Venice Beach, California. And as I step outside, I fall into the cold blue summer sky. Het voelt een beetje als je muzikale kop koffie. Lekker rustig wakker worden. Gold Kimono met To Tomorrow. Ga mee op reis door de legendarische clubscene van 1980 tot nu. Ervaar de kracht van muziek, kunst en creativiteit. Verlies jezelf in kunst, persoonlijke verhalen en de nachtelijke energie die de stad verandert. Dit is jouw kans om de nacht te omarmen, de vrijheid te voelen en de unieke clubcultuur van Amsterdam te ontdekken tijdens een tentoonstelling Wie danst is vrij. We spreken met junior conservator Katja Belmakers. Goedemorgen, Katja. Goedemorgen. Wat zie je tijdens de tentoonstelling? Je ziet van alles eigenlijk. Voornamelijk flyers, affiches die we zelf in onze archieven hebben liggen en ook in bruikleen hebben genomen. Heel veel foto's, digitaal en fysiek. Maar we hebben ook bijvoorbeeld 8 mensen geïnterviewd op beeld. Dus je hebt ook 8 videoportretten. Zodat je echt een soort van persoonlijke verhalen van mensen kan horen uit de clubcultuur. Dus er is heel veel te zien. En waarom willen mensen dit zien? Ja, ik denk dat mensen toch interesse hebben in die geschiedenis van de clubcultuur. Clubcultuur in Amsterdam is heel groot en heel belangrijk voor de stad. Maar het is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Dus wij vertellen eigenlijk het verhaal van hoe het altijd is geweest. En hoe belangrijk het is en hoe belangrijk sommige delen van de clubcultuur zijn voor de stad Amsterdam. En dan waarom specifiek vanaf 1980? Ik denk dat eigenlijk vanaf 1980 er een bepaalde verandering kwam in de manier hoe mensen uitgaan en naar clubs gaan. Vanaf de jaren 80, eind jaren 70 kwam discomuziek op en daarna house. En ja, dat heeft zo'n grote invloed gehad op de clubcultuur van mensen. Ja, maar ja, het is anders dan alleen maar naar een plek gaan en vrienden ontmoeten en dansen. Maar ik weet niet, ja, het gaat veel verder dan dat. Dus hoezo denk dat is het anders? Bijvoorbeeld in de jaren 80 zie je heel erg dat clubs zijn niet alleen meer een plek om heen te gaan en te dansen. Het gaat ook om creativiteit en experimentatie en plek waar mensen heen gaan om kunst te maken, decors te bouwen. Decors te maken? Ja, bijvoorbeeld de Roxy. We hebben het archief van de Roxy liggen in het stadsarchief. Dus daar gaat een heel groot deel van de tentoonstelling gaat daarover. En zij hadden een soort systeem bedacht dat in een maand tijd, de eerste week was de Roxy dan leeg en de tweede week gingen ze het decor dan al opbouwen. Dus dan stonden er al kleine dingetjes. En dan de derde week was het decor helemaal, zeg maar, een bepaald thema. En dan waren er ook themafeesten. En dan de vierde week was bijvoorbeeld een deel van het decor al afgebouwd. Dus dan lag het spaceship die dan de week daarvoor in de lucht hing, die lag dan op de grond. En gewoon, het was gewoon een soort experience eigenlijk waar je instapt. Het was niet alleen een nachtclub. Wauw. Ik vind het zo jammer dat ik dit niet heb meegemaakt. Want ik hoor altijd verhalen van mijn ouders. Vooral van mijn vader. Ja. Over de Roxy, over de Matzo, over de It. Over eigenlijk de hele extravagante periode ook. Die het volgens mij heel erg kenmerkte. Ik zou heel graag een soort tijdmachine dan terug willen gaan naar die tijd. En misschien lukt dat een beetje door deze tentoonstelling. Was het vooral ook gericht in Amsterdam? Want het gaat vooral, het is in het archief van Amsterdam. Heeft het ook verder gereikt dan Amsterdam? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat toen house inderdaad ontstond in de jaren 80, begin jaren 80, in Chicago is het heel erg vanuit Londen en zo in Amsterdam terechtgekomen. En toen heeft het hier echt een beetje zijn plekje gevonden en ook groter geworden. En ik denk dat het nu weer een soort van helemaal over de wereld heen gespreid is. En, maar dat extravagante en dat creatieve en zo, dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon echt van die tijd was en ook gewoon op andere plekken gebeurde. Maar dat gebeurt nu gewoon eigenlijk niet meer. En waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik kan het me nu ook eigenlijk niet zo heel goed voorstellen dat je nu in een club bent en dat er eigenlijk een soort van ook een theaterstuk bezig is eigenlijk. In Berlijn zie je dat wel, dat soort meer, eigenlijk meer kunstenaarsuitingen. Ja, ik denk ook eigenlijk dat, ja, ik denk dat je nu ook nog wel ziet dat clubs eigenlijk wel gewoon een hele belangrijke plek zijn voor kunstenaars. Want die kunnen daar gewoon. Je kan in de nacht gewoon experimenteren met alles. En je kan gewoon. Ja, alles wat je overdag niet kan proberen, kan je 's nachts wel proberen. Dus ik denk dat clubs daar wel nog heel erg essentieel voor zijn. Ja, kunstenaars van alle verschillende soorten stromingen kunnen eigenlijk 's nachts doen wat ze willen. En het is eigenlijk altijd wel leuk of goed. En al ga je op je bek, dan maakt het minder uit dan als je dat overdag doet eigenlijk. Ja, want in jullie tentoonstelling ontmoet je mensen voor wie de nacht een onmisbaar deel van hun leven is. Over welke mensen hebben we het? Ja, heel veel verschillende mensen kunnen dat zijn. Maar bijvoorbeeld de queer community, voor hun is het heel belangrijk dat in clubs kan je gelijkgestemden vinden. Soms komen mensen buiten de stad Amsterdam en hebben in de plek waar ze vandaan komen gewoon niet heel veel mensen die zijn zoals zij en die kleden zoals zij. En dan kunnen clubs best wel een bevrijdende plek zijn, omdat je daar eindelijk mensen kan ontmoeten die ook naar zichzelf op zoek zijn en zichzelf willen ontwikkelen en durven ontwikkelen. En ik denk dat dat een hele essentiële plek is voor bijvoorbeeld de queer community. Om zich thuis te voelen en vrienden te vinden. En ook zichzelf durven uiten en mogen uiten op de manier zoals ze willen. Welk verhaal of foto heeft jou het meest geraakt van de tentoonstelling? Ja, er zijn echt heel veel verschillende dingen. Beneden in de tentoonstelling, we hebben zeg maar een tentoonstellingszaal en we hebben ook nog beneden in de kelder hebben we een kunstinstallatie zitten. En daarop wordt een documentaire van Jua van Hetzelfde laten zien. En die documentaire die gaat heel erg over de geschiedenis van de Nederlandse maatschappij in de jaren 50 en 60 met de provo's. En hoe eigenlijk door de industrialisatie mensen steeds vrijer werden en mensen hobby's kregen en tijd kregen om ook gewoon dingen te doen buiten werk. En eigenlijk gaat dit documentaire over hoe dat allemaal heeft gezorgd voor de komst van de clubcultuur. En het gaat ook heel erg over musea en over de muziek en hoe dat allemaal soort van samenkomt in de jaren 80 en hoe daardoor dit is ontstaan. Dus het is wel echt een aanrader om die documentaire helemaal te kijken. Mooi, een goede tip. Ik vraag me af, was eigenlijk ook de clubscene, als we het hebben over de jaren 80 en 90, een vorm van verzet? Ja, misschien wel. Ik denk het misschien wel. Ik weet het niet helemaal, maar wel inderdaad. Ja, het was wel gewoon verzet tegen de dag, zeg maar. Gewoon tegen de dag waarin allemaal regels zijn en allemaal hokjes zijn waar je in moet passen. Tegen een soort burgerlijkheid of zo. Ja, precies. En ook inderdaad de experimentatie met kunst en zo. Alles wat dan overdag te veel was of niet mag. En we hebben ook bijvoorbeeld heel veel verhalen zitten in de tentoonstelling van decorbouwers, theatermakers die dan wel aan het studeren waren om theatermaker te worden, maar dan eigenlijk hun ideeën werden dan overdag een beetje afgekeurd en die konden dan 's nachts eindelijk die dingen doen, zeg maar. Dus het is gewoon inderdaad een afzetten tegen de saaie maatschappij die ons in bepaalde hokjes probeert te duwen en daar een beetje buiten gaan. Wat is volgens jou kenmerkend aan de clubscene op dit moment? Ik denk dat het wel heel erg veranderd is sinds de jaren 80 en 90. Ik denk dat nu er is ook een groot verschil gekomen, denk ik, tussen plekken waar mensen gewoon alleen heen gaan om een beetje te zuipen en een beetje te dansen. En je hebt ook wel met plekken waar meer, zeg maar, bepaalde communities samenkomen. Maar ik denk dat het nu voornamelijk alleen om muziek draait en minder om dat hele extravagante en dat kunst. Ik denk dat het nu gewoon wel jammer eigenlijk. Ja, ik zou het wel leuk vinden om dat nog een keer te zien. Maar ja, het is ook wel inderdaad sinds de jaren 80 is dat een beetje gebeurd, dat DJ's bijvoorbeeld zo belangrijk werden. Dus nu gaat het echt, zeg maar, mensen komen voor de muziek. Maar misschien zijn daardoor clubs ook minder een soort plek waar dezelfde groep mensen die samenkomt, maar er komen heel andere mensen naartoe. Dus dat is wel anders. Ja. Wat willen jullie bereiken met deze tentoonstelling? We willen eigenlijk dat mensen inzien hoe belangrijk de clubcultuur is voor ons als mensen en voor de stad Amsterdam. Bijvoorbeeld tijdens corona waren clubs mochten niet open. En dan merk je wel gewoon dat, ja, dat het voor een groep mensen en een grote groep mensen zo belangrijk is. Maar ook inderdaad gewoon voor creatieve uitingen in de stad. Het is eigenlijk gewoon een soort essentieel iets. En we willen gewoon eigenlijk dat mensen zien van, hey, dit kan allemaal in clubs. En het is niet alleen een plek waar mensen heen gaan om, ja, ik weet niet, dronken te worden of te dansen. Maar het is gewoon zoveel meer dan dat. Dat is wat we een beetje hebben proberen uit te leggen. Is het ook een beetje naar de politiek gericht? Want het wordt eigenlijk steeds strenger in Amsterdam. Clubs mogen minder lang open, krijgen allerlei dingen waar ze aan moeten voldoen. Terwijl eigenlijk volgens mij, als je het praat over de jaren 80, krakersfeestjes, straatdingen. Ja. Het was denk ik veel inderdaad artistieker en vrijer. Is dat ook wat jou betreft een beetje weer de kant die we opgaan? Ja, dat is wel een kant waarvan ik hoop, echt hoop dat we opgaan. Er zijn inderdaad zoveel regels, vergunningen die je moet hebben. Clubs worden heel erg buiten de stad geduwd. Zodat daar, ik snap ook wel dat inderdaad je moet zorgen dat buren geen last hebben. Maar het wordt zo moeilijk gemaakt. Terwijl inderdaad in de jaren 80, 90 je ziet dat inderdaad kraakbewegingen die konden overal een soort van iets opbouwen. En vanuit daar iets beginnen. En je kon gewoon heel klein iets beginnen met vrienden. En dat kon dan uitgroeien tot iets groots. En nu voelt het alsof je gelijk al een heel duidelijk plan en een soort businessplan moet hebben voordat je überhaupt kan beginnen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want dat remt die creativiteit heel erg. En daardoor ben je veel minder vrij in iets maken. Dus ik hoop wel dat, ja, de regels wat soepeler worden of wat makkelijker worden, of dat mensen gewoon, ja, er zijn gewoon te veel drempels. En ik ben bang dat dat een beetje zorgt dat we minder creatief kunnen maken wat we willen. Ik hoop wel dat er mensen alsnog daardoor heen proberen te duwen en wel gewoon iets gaan opbouwen waarvan ze denken, dit heeft de stad nodig. Zie je communities of een club opstaan die misschien een beetje zo richting de Roxy legendarische weg gaat afleggen? Nog niet, maar ik hoop het wel echt wel. Ik hoop dat ze stiekem ergens bezig zijn, dat ik het nog niet heb gezien en dat het komt. De tentoonstelling was ook te zien tijdens het ADE-festival vorige maand. Hoe was dat? Ja. Ja, perfecte timing eigenlijk. Ja, het was gewoon heel erg druk en het werd goed bezocht. En mensen zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis daarachter. En soort van de thema's daarachter. Dus dat was heel mooi. We hadden ook een ADE-event. Eigenlijk gewoon heel inhoudelijk gesprek over clubcultuur hadden we. En ja, je ziet wel echt dat het wel echt leeft. En dat mensen wel echt geïnteresseerd zijn erin. Dus dat is heel erg fijn. Wat leuk. Ik heb ook we hebben een leuke reactie van Henry. Die zegt, de IT was ruim 40 jaar geleden. Wat er daar gebeurde stond wekelijks en maandelijks in kleurendrukwerk. In het begin kwam er maandelijks weinig op televisie wat er daar elke week gebeurde. De discotheek IT was volgens mij een vroege voorloper van de uitgevreugde ontwikkelde danscultuur. Nu een uitgegroeid prachtig waardevol exportproduct van Nederland. Mooi. Zien jullie dat ook als een exportproduct van Nederland? Een bepaalde club zien, een uitgaanscultuur? Ja, ik denk dat veel mensen dat wel inderdaad zo zien. Van hoe Nederland de house heeft genomen en de clubcultuur heeft genomen en daar iets veel groters van heeft gemaakt. Bijvoorbeeld ook ADE. Het is bizar wat daar wordt omgezet door alleen maar Eigenlijk de positie die we hebben in de wereld. We hebben daar in de tentoonstelling niet heel erg op gefocust. Maar ik denk wel dat we echt wel iets hebben gevonden wat de rest van de wereld interessant vindt. Ja, dankjewel Katja Belmakers, junior conservator van de tentoonstelling Wie danst is vrij. De tentoonstelling is nog te zien tot 18 februari 2024 in het Stadsarchief Amsterdam. Wij, of in ieder geval, ik praat voor mezelf, ik kom zeker kijken. Fijn, leuk. Fijne zondag Katja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. We zijn bijna aangekomen bij het einde van De Nacht is Zwart. En of je nu pas gaat slapen, net wakker bent, net je kopje koffie hebt gehad of in de auto zit, dit is ook een heerlijk nummer om de dag mee te beginnen of te eindigen. Viazan van zijn nieuwe album Ends and Begins. Dus alles kan. Waar je ook bent, het is nu. Cover-in van Labyrinth. Je kan hem misschien kennen ook van Euphoria, de serie waar hij ongeveer het meeste van de muziek voor heeft gemaakt. Vind ik heel prachtig en intens. Zijn nieuwe album is net uit. Dus Ends and Beginnings. Dus als je denkt, ik hou hiervan, ga het vooral luisteren. Ik vind Euphoria wel een hele heftige serie. Is het ook? Ik ben na een paar afleveringen afgehaald dat ik dacht, nou ja, te veel drugs, te veel problemen. Ja, nee, dat, ja. Maar dat is weer voor een hele andere uitzending. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24/7 terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via onze eigen website op www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is een Nacht is Zwart weer terug. En dan gaan we het ook over politiek hebben. Maar dan migratie en politiek en hoe elke partij daarin staat. Dus mis het niet. En natuurlijk kan je dit ook terugluisteren. Fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur, Michelle Veldkamp met